تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، تو جلوائے جانانا، تو شمع رسالت ہے، سرشار مجھے کر دے ایک جا ملا بالب سے، تا حشر رہے ساقی، تا حشر رہے ساقی، آباد یہ مہانہ، تو شمع رسالت ہے، پیتے ہیں تیرے پانی، ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، ہمیں کون ہے نکا سارا، سارا ہمیں کون ہے نکا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا ہمیں کون ہے نکا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا طیبہ مگر میسر دو گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا مل مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا ہمیں کون ہے نکا سارا ہمیں کون ہے نکا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا کیونکہ جا پڑا جو دشت طیبہ میں حسن گلشن جنت گھر اس کا ہو گیا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند کیونکہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے ہمیں کون ہے نکا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن اپنے کوچے میں لگا دے میری مٹی بھی میرے پیارے ٹھکانے سے ہمیں کون ہے نکا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا اگر تو بوند پانی چشمائے رحمت سے مل جاتا اگر دو بوند پانی چشمائے رحمت سے مل جاتا اگر دو بوند پانی چشمائے رحمت سے مل جاتا میری ناپاکیوں کے محل دھلتے پاک ہو جاتا میری ناپاکیوں کے محل دھلتے پاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا ہمیں کون ہے نکا سارا ہمیں کون ہے نکا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا اگر پیوند ملبو سے پیمبر کے نظر آتے اگر پیوند ملبو جاتا کہ ہو جاتا تیرا ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں غمِ کون ہے نکاسا کرتے آسی پر مصطفیٰ کے قدموں میں دفن اگر ہو جاتا مصطفیٰ کے قدموں میں دفن ہو اگر جاتا ہمیں کون ہے نکاسا

گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. کہاں لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اس پر ملنے والا اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر حاصل ہونے والا اللہ کی رحمت کے مطابق اجر اسال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، بزرگان دین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت قطب مدینہ سعد الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، چاند رات اور عید کے مدنی قافلوں کے مسافرین، آمین. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ آج 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آٹھویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین عاشقان رمضان موجود ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. آج ہمارے مدنی مذاکرے میں یوں تو دنیا بھر کے امید ہے کہ جگہ جگہ کے سائی بھائی شریک ہوں گے، خصوصاً او بی وین کا جدول یہ ہے، کھپرو ضلع سانگھڑ باب الاسلام پاک نقش بندی کابینہ. بھابرا پاک عثمانی کابینہ، بتائیے براہ راست. ماشاء اللہ، بابڑا غالباً پنجاب میں ہوگا. جی بابا. اور بزری نیک رانچی ہند فاروقی کابینہ، پونہ ہند عالمگیری کابینہ، مراد آباد ہند بریلی کابینہ، اٹلی، نائجیریا، بینکاک، تھائی لینڈ، اور مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت مجلس ہے، مجلس ذرائع آمد و رفت ٹرانسپورٹ مجلس. صلو علی الحبیب. آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سے میرا تعلق ہے ارشاد احمد عارف روزنامے سے میرا تعلق ہے. مدنی چینل دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور جناب الیاس قادری صاحب کے جو کتابیں ہیں بعض وہ بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے. ان کی شخصیت سے بھی واقفیت دعوت اسلامی کی دوستوں کے ذریعے ہوتی رہتی ہے. یہ وہ پیغمبرانہ کام ہے جو اللہ تعالی نے توفیق عطا کی ہے الیاس قادری صاحب کو کہ وہ دعوت تبلیغ کا کام کریں اور بالکل خالصتاً حضور کے طریقے کے مطابق جس میں نہ سیاست ہے نہ ریا ہے, عشق رسول کا پیغام ہے, حضور کی پیروی کا پیغام ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کا پیغام ہے. تو اس قدر بے ضرر انداز میں یہ دعوت جو ہے وہ پھل پھول رہی ہے اور جس انداز میں ایک خاص انداز میں پورے ملک میں انہوں نے لوگوں کی تربیت کی ہے, لوگوں کو آمادہ کیا ہے کہ کچھ وقت اپنے دین کے لیے دیں, اپنی زندگی کو تبدیل کریں, دین کے مطابق زندگی گزاریں, تو یہ قابل قدر بات ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نیک مقصد میں اپنا حصہ ڈال سکیں. دعوت و تبلیغ کا یہ کام جو پیغمبرانہ کام ہے اس میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ مکرمہ کا قدیم اور تاریخی کنواں بیر توا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اس کنویں کے متعلق کیا تاریخی واقعات ہیں؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. یاد نہیں ہے. صلو علی الحبیب. میں جناب حضرت علامہ امیر اہل سنت مدد ضلع العزیز سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں جس علاقے کا رہنے والا ہوں یہ علاقہ اونچے پہاڑوں اور نشیب و فراز سے میں ہے. اب یہاں نماز کے تعلق سے جو اونچے پہاڑ ہیں ان پر سورج کی سرخی رہتی ہے اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے, اور جو بالکل نشیب کے اور گہرائی کے علاقے ہیں وہاں پر کافی اندھیرا محسوس ہونے لگتا ہے کہ صاحب نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو جو بہت اونچے پہاڑ ہیں جو زمین سے تقریباً 5000 فٹ اونچے ہیں, پیر پنچال کے ہم دامن میں ہیں, تو یہ نماز یا استار کے تعلق سے یا سحری کے تعلق سے اس میں حضرت قبلہ فرمائیں گے کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے, اس میں شرعی حکم کیا ہوگا. پہاڑ سے اونچا ہوا جہاز ہوتا ہے کہ سورج ڈوبتا ہے پھر نکل بھی آتا ہے ہوا جہاز, یہ بھی تجربہ ہے. تو اس لیے وہ جو نیچے ہیں اور نیچے سورج ڈوب چکا ہے تو وہ نیچے والوں کا افطار کا وقت ہو گیا, اور عین اسی وقت گھڑی کے ٹائم پر جو پہاڑ کے اوپر جیسا کہ سوال میں کہا گیا اوپر ہے سورج نہیں ڈوبا تو ان کا ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا. اسی طرح سحری میں ترکیب کرنی ہے, اسی طرح نماز میں ترکیبیں کرنی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کم و بیش 27 لاکھ مقامات کے اوقات صلات اور سحری افطار دیے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر مزید آپ کو رہنمائی چاہیے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے رجوع کریں, تو وہ مجلس سے توقید کے ذریعے آپ کے یہاں کے اوقات کی ترکیب کر دے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میلاد ہال میں جمع عاشقان رسول آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس, ای میل, مکتوبات وغیرہ کے نوک پلک سواری جاتی ہے ضرورتاً, اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ایک اسلامی بہن کا کچھ یوں بیان ہے, دعوت اسلامی کی برکتیں پانے سے قبل میں ایک فیشن ایبل لڑکی تھی, بال کٹوانا مردوں کی طرح بال کٹوانا, لمبے لمبے ناخن رکھنا, بوے بنوانا اور چست لباس پہننا یہ میرا مشغلہ تھا. گانے سننے کا تو ایسا شوق تھا کہ اپنے موبائل فون کا ہینڈ فری ہر وقت اپنے کان میں لگائے رکھتی. مجھے اپنی زندگی بڑی پر لطف اور بارونق لگتی تھی, مگر نہیں جانتی تھی کہ یہ انداز زندگی قبر و حشر میں میری پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے. بالآخر مجھے ڈھنگ سے جینے کا سلیقہ آیا. یہ سلیقہ مجھے سن 1434 نے ہجری کے ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ کو مدنی چینل پر ہونے والے مدنی مذاکرے دیکھنے کی بدولت مل گیا. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی غلامی نصیب ہوئی. مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے تمام مدنی مذاکروں میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیا. ذکر کرتا گناہوں سے بچنے پر الحمدللہ عز و جل توبہ کی توفیق اور استقامت بھی نصیب ہوئی. شرعی پردہ کرنے کے لیے مدنی برقعہ اپنے لباس کا حصہ بنا لیا. تادم تحریر ایک اسلامی بہن کی رہنمائی سے درست مخارج سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا ہے. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. مدنی چینل کے ناظرین, حاضرین اور پونا میں جو عاشقان رسول اس وقت نیٹ کے ذریعے موجود ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا یا اس کی بدولت آپ نفل نمازوں کی طرف, فرائض واجبات کی طرف, مدنی حلیے کی طرف آئے یا آپ نے مختلف برکتیں حاصل کی, تو اپنی مدنی بہاریں ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں 02134942626. ملک پاکستان سے باہر والے 0092 کوڈ کا اضافہ کریں گے, اور اس ای میل مدنی ڈاٹ بہاریں @دعوت اسلامی.net پر بھی مطلع کریں. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کی ترغیب کی نیت سے انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے. حضور سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم قصیدہ غوثیہ میں اپنے مریدوں کو دلاسہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے مرید تو مت ڈر, اللہ کریم میرا رب ہے, اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں. اللہ عز و جل کے تمام شہر اور ملک میری نگاہ میں رائی کے دانے کے برابر ہیں اور میرے حکم اتصال میں ہیں. الحمدللہ عز و جل غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کے سلسلے میں داخل ہونے کا موقع بھی ہمیں مدنی مذاکروں میں میسر آتا ہے. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین, نیس نیٹ پر جو ہند مراد آباد ہند بریلی کابینہ کے عاشقان رسول موجود ہیں, اچھا موقع ہے کہ ہم امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ دہرائیں آپ بھی دہرا لیجئے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے قادری عطاری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے کسی سلسلے سے داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق پنجاب کے شہر میاوالی سے ہے اور میرا نام بشیر نیازی. یہ جو سریعہ اس وقت لوڈ ہے ٹرک کے اوپر، یہ حد سے زیادہ باہر نکلا ہوا ہے جو کہ قانوناً بھی درست نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جبکہ آپ کہہ رہے ہیں قانوناً درست نہیں ہے، اس کا مطلب چالان بھی ہوتا ہوگا. چالان ہونے کی صورت میں پرچہ کٹنے سے پہلے رشوت کا بھی لین دین شاید ہو جاتا ہو، تو یوں بھی یہ ناجائز اور گناہ ہے اس طرح سریے باہر رکھنا. اور یہ منع اسی لیے ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے ایکسیڈنٹ کا شدید خطرہ رہتا ہوگا کہ گاڑیاں پیچھے سے ٹکرا جاتی ہوں گی، پھر ٹرننگ میں کبھی ٹرن بھی کرنا پڑتا ہوگا، تو اس میں کسی اسکوٹر کو کھینچ لیتا ہوگا، کسی چلتے آدمی کو یہ سریے کھینچ لیتے ہوں گے. تو اس لیے اس طرح سریے باہر نہیں رکھنے چاہیے. یہ جتنے بھی ٹریفک کے قوانین ہیں کم و بیش وہ سب خود ہم لوگوں کے بھلے کے لیے ہوتے ہیں، ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہماری جانوں کی حفاظت ہے اور دوسرے لوگوں کی اس میں حفاظت ہے. تو ٹریفک کے قوانین جو شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں ان پر ضرور ضرور ضرور عمل کرنا چاہیے. بالخصوص باپا جو یہ سوال کیا ہے نا انہوں نے اور جو تصویر ابھی دکھائی جو انہوں نے, یہ تو کہ چھوٹا ٹرک تھا, اس چھوٹے ٹرک میں بھی سائیڈوں میں سریے نکلے ہوئے تھے, پھر بڑے ٹرک ہوتے ہیں اور یہ اس میں بھی جو بڑے بڑے سریے, اب تصور اگر کوئی کرے کہ اگر کسی کی گاڑی کا بریک فیل ہو جائے اس کے آگے ایسا ٹرک جا رہا ہے تو وہ سریے جو اس کی شیشہ توڑ کر جو اس کا جو حال کریں گے, یا موٹر سائیکل کا کوئی بریک فیل ہو جائے یا موٹر سائیکل والا کوئی تکلیف وہ کوئی بھی نظر نہ آئے, کیونکہ یہ کوئی نہ لائٹ لگا رات کے اندھیرے میں تو بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ بابا جو جیسے یہ پوچھا نا, اس کے ساتھ ہی ایک بجری کا ٹرک جاتا ہے, وہ اتنی بجری اور مٹی اڑاتا ہے کہ پیچھے چلنے والے کو وہ آنکھ کھول نہیں سکتا. اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ صرف پیسہ بچانے کے لیے, ایک تو چلو ان کو مزدوری ملتی ہے لیکن جو یہ کام کرواتے ہیں جن کا یہ اثر سریعہ ہوتا ہے, یہ جو پیسہ بچانے کے لیے کہ بڑی گاڑی لیں گے, کیونکہ جب اس کی فٹ اس کی جو اس یہ اگر 30 فٹ کا ہے تو 40 فٹ کی گاڑی لے لیجیے, اگر یہ 20 فٹ کا ہے تو آپ مطلب کہ اس سے بڑی گاڑی لے لیجیے تاکہ یہ اندر میں آ جائے اور یہ پورے کا پورا نقصان نہ ہو. تو اس میں بالخصوص ہمیں ان کو بھی سمجھانا پڑے گا جو یہ کاروبار کرتے ہیں اور سپلائی کرواتے ہیں کہ وہ دو پیسے بچانے کے لیے لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلیں. پھر یہ جو بجری گرتی ہے یہ مالی نقصان بھی ہے, ہر اس پر رقم لگتی ہے. تو اب اگر کسی سے کانٹیکٹ ہے کہ ہم پورا ٹرک دیں گے بجری کا اور اب اس میں سے بہت سارا اس میں گر گیا تو جس سے اس نے سودا کیا اس کو پورا ٹرک تو ملا نہیں, واقعی بہت سارا گرتا چلا جاتا ہے اور یہ بالکل اس کا خیال نہیں کرتے, تو اس طرح یہ مال ضائع کرنا ہوا. اور مال کو جان بوجھ کر ضائع کرنا یہ حرام ہے. تو یوں بھی بجری کی حفاظت ضروری ہے, اگر وہ ٹرک بجری کے لائق نہیں ہے تو اس میں بجری نہ بھری جائے, کیونکہ اچھے ٹرک بھی آتے ہیں آخر دنیا میں, اور ممالک بھی ہیں وہاں ایک معمولی ذرہ بھی نہیں گرتا, یعنی وہاں تو گٹر کا پانی جس میں بھرتے ہیں نا, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس میں گٹر کا پانی بھر کے لے جاتے ہیں وہ ٹرک ہمارے یہاں کے وہ پانی کے ٹرک سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے, آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں گٹر کا پانی ہے, اتنا ستھرا صاف ستھرا باہر سے ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں پتہ نہیں بہت اندھی چلاتے ہیں, بہت اندھی چلاتے ہیں. بجری کا وہ بوسی کا جو ٹرک ہوتا ہے جو وہ اندر انٹیریئر سے جو بھر کے لاتے ہیں, اب اتنے اس کے بورے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں, جی جی, اور مطلب بہت زیادہ خطرناک ہے, جی جی. اور یہ مطلب بھرنے والے بھی جانتے ہیں, بھروانے والے بھی جانتے ہیں, قانون نافذ کرنے والے بھی جانتے ہیں, یہ سب جانتے ہیں لیکن صرف پیسوں کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. اور رشوت اور یہ سب اس نے ناس کر دیا, دولت نے دولت کی محبت جان نے بیرا گھر کیا بابا, رشوت سے جان چھوٹ جائے نا تو یہ سب سیدھے ہو جائیں. اگر انتظامیہ قانون سب بنے ہوئے ہوتے, قانون ہمارے ایک سے ایک قانون بنے ہوئے, اگر یہ قانون نافذ ہو جائے نا تو کسی کی مزہ لے کے سریے کا ایک کونا بھی باہر نکلے یا بجری کا ایک دانا روڈ پہ گرے, یا یہ جو آپ فرما رہے ہیں گھاس کہ یہ بورے دیکھے میں نے, بڑے بڑے ٹرالے آتے ہیں بالکل پیچھے نکلے, خوفناک ہوتے ہیں, خوفناک ہوتے ہیں. اسی طرح میری موٹر سائیکل چلانے والے ہمدردی کریں گے, یہ جو پانی کے ٹینکر جو جاتے ہیں اور یہ جو پانی گراتے ہوئے جاتے ہیں, اور اگر اتفاق سے اس روڈ پر تھوڑا سا آئل گرا ہوا ہو, اوپر گرا تھوڑا سا پانی, پھر جو موٹر سائیکل والوں کی جو حالت خراب ہوتی ہے, کار والوں کا جو بیلنس آؤٹ ہوتا ہے, جس طرح کے ان کی جان کو خطرہ, جو سڑک پر چل رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ, یعنی تباہی تباہی ہے. کوئی مطلب کہ لینگویج کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ہمارے ماحول کے قریب آ جائیں اسلامی بھائی, ان کو نیکی کی دعوت دے کر, چھوٹے بڑے سب کو نیکی کی دعوت دے کر, پلیز میری مدنی التجا ہے, اسلامی بھائی بہت ہی زیادہ کام کیا جاتا ہے, یہ چھوٹے بڑے جو بھی لوگ ہیں ان کو نیکی کی دعوت دے کر پیار اور محبت سے ان کو ماحول کے قریب لائیں. صرف جانا آفس پہ جا کر ان کے دفتر پہ جا کر درس دے جانا اچھی بات ہے, نیکی کی دعوت پہنچ جاتی ہے, لیکن ان کا ماحول کے قریب آنا, ان کا اجتماع میں آنا, ان کا مدنی قافلوں میں سفر کرنا, ان کے اندر ہم سب کے اندر ہمیں سب کو خوف خدا کیا جاتا ہے, لیکن جنرلی جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, جب ماحول کے قریب آئیں گے بہت ساری چیزیں جو دبی ہوئی ہیں, احساس دبا ہوا ہے, وہ امید کرتے ہیں کہ جب مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ان کے اندر باہر کو چھوئے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ احساس بھی ان کا زندہ ہو جائے گا. بہت کام کی حاجت ہے میٹھے اسلامی بھائیو, یقین مانے وہ ہم کرتے نہ رہے, دعوت اسلامی الحمدللہ بہت کچھ کر سکتی ہے مگر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی, انفرادی کوشش کرنی پڑے گی اور ساتھ لانا پڑے گا اجتماع وغیرہ میں. صرف مدنی حلقہ ہو جاتا ہے, مدنی چینل کے لیے غالباً وہ خبر, مدنی خبر تیار ہو جاتی ہے. درست فرما رہے ہیں, اب وہ دو چار ذمہ داران ٹائٹ امامہ باندھ کے چادر ڈھونڈ ڈانڈ کے پریس کر کے لپیٹ لیتے ہیں, شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ واہ واہ ہو جاتی ہے ان کے طرف بھائی جاتے ہیں کہ یار ادھر دعوت اسلامی کو مدنی چینل کو جانتے پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے اس کے اپنے کوئی بینیفٹس ہوں تو ہو, لیکن جس بدعنوانی کو اور جس اصلاحی امت کا درس دعوت اسلام بدعنوانی ختم کرنے اور اصلاحی امت کا دعوت اسلامی دے رہی اس کے لیے بابا اس پورے طبقے کا ماحول کے قریب آنا اور ماحول بہت بہت ضروری کرنا بہت ضروری. خالی مدنی خبر لگ جانے سے وہ نمازی بن جائیں یہ ضروری نہیں ہے, وہ سنتوں کے پابند ہو جائیں ضروری نہیں ہے, ان کے پیچھے پڑنا پڑتا ہے, بار رابطے رکھنے پڑتے ہیں. خالی ایک بار حلقہ مدنی بنانے کے لیے رابطہ نہیں, مسلسل رابطہ ہو اور ان کو بھی کسی صورت سے مدنی قافلوں کا مسافر بنا جائے, پھر آپ دیکھیں کہ ان میں کیسی چینجز آتی ہے اور مدنی انقلاب آتا ہے. یہ ذریعے ہیں کیونکہ یاد رکھ بہت کام کی ضرورت ہے, میں زیادہ کیا بولوں, اللہ ہمیں توفیق نصیب کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا رانچی ہند فاروقی کابینہ. ماشاء اللہ مرحبا. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق اسٹیل مل سے ہے. اسٹیل مل میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیسا کام ہو رہا ہے اور کیسی گرمائش اور کیسی تپش ہے یہاں, کیونکہ ہر دس منٹ کے بعد پانی پینا لازمی ہے. ہم میں سے کچھ لوگ گرمائش کا کام کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے, اس کے لیے ہم اسی وجہ سے سوال ہے کہ ہم اس کے لیے کیا حکم ہے. کام تو واقعی بڑا سخت ہے اور روزہ رکھنا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے. کام ہم اپنی کمائی کے لیے کر رہے ہیں, تو اب اس میں کام جیسا بھی سخت ہو تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنی دیر تک کر سکتا ہے. آدھا دن کر سکتا تو آدھا دن کر لے, چوتھا ہی دن کر سکتا تو چوتھا دن کرے, اگر دس منٹ بھی نہیں کر سکتا تو نو منٹ کر لے. بہرحال روزہ رکھنا پڑے گا. یہ خالی یہ اسٹیل مل کے انگارے والا کام نہیں, جو روٹیاں پکاتے ہیں یا جو ہمارے لیے وہ سموسے کے جو ماندے یا پر سموسے کا جو کور ہوتا ہے وہ بناتے ہیں, اسی طرح ہمارے گھر کی جو ماں بہنیں ہیں وہ چولہے پر جو ہمارے لیے رمضان میں افطاری کے لیے طرح طرح کی نعمتیں تیار کرتی ہیں, یہ سب کے کام جو ہے نا یہ آگ کے قریب ہیں, مشقت والے ہیں. تو ان سب کو چاہیے کہ اتنی دیر کام کریں, اتنا کام کریں جتنا ان کی برداشت کے اندر ہو اور جس میں وہ روزہ رکھ سکے. روزہ معاف نہیں ہو سکتا, کام کی چھٹی کرنی ہوگی. اگر کام کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے اور نوکری خطرے میں, تو بھلے پڑے خطرے میں, اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالا جائے کہ کہیں ہم کو جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیا جائے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے. تو بہرحال کام کتنا ہی سخت ہو اس وجہ سے روزہ کسی کو معاف نہیں ہو سکتا. روزہ بہرحال رکھنا ہوگا، فرض ہے، اللہ کا، اللہ عز و جل کا عائد کردہ فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمت اللہ مروت، سراب گوڑ، کراچی. ڈرائیور کی ایک تعداد ہوتی ہے جو نشے میں مبتلا ہوتی ہے، باپا یہ نشے کی لت کس طرح ختم کی جائے؟ شراب جو خراب ہے، نشہ ڈرائیور بھی کرتے ہیں اور معاشرے کے بعض معزز نظر آنے والے، سفید پوش دکھنے والے بھی کرتے ہیں. کوئی چھپ کر کرتا ہے، کوئی گلی میں بیٹھ کر کرتا ہے. ہمارے یہاں تو نشہ کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے. ان سب کو خبردار ہونا چاہیے کہ نشہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بہار شریعت جلد دوسری صفحہ نمبر 385 پر حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشے والی چیز حرام ہے، بے شک اللہ تعالی نے عہد کیا ہے کہ جو شخص نشہ پیے گا اسے تینت الخبال سے پلائے گا. لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے عرض کی تینت الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا اسارہ یعنی نچوڑ. تو آپ نے دیکھا کہ شراب اور نشہ جو ہے یہ حرام ہے اور اس کی سزا کتنی خطرناک ہے کہ ان کو، ایسوں کو جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلایا جائے گا. ایک حدیث شریف صفحہ نمبر 386 پر لکھی ہے، جو شخص شراب پیے گا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی، پھر اگر توبہ کرے تو اللہ عزوجل اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی، اس کے بعد توبہ کرے تو قبول ہے، پھر اگر پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی، اس کے بعد توبہ کرے تو اللہ عزوجل قبول فرمائے گا، پھر اگر چوتھی مرتبہ پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی، اب اگر توبہ کرے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا اور نہر خبال سے اسے پلائے گا. نہر خبال کا ابھی آپ نے وہ سنا، تینت الخبال. بہرحال یہ کہ شراب جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، نشہ بہت خطرناک ہے. ایک حدیث شریف اسی صفحے پر لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا. حوض قدس سے مراد جنت کے حوض ہیں جن میں حوض کوثر بھی شامل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو نشے سے باز آ مت پی شراب، تو نشے سے باز آ مت پی شراب، تو نشے سے باز آ مت پی شراب، دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب، دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب. بہرحال میرے جتنے ڈرائیور اسلامی بھائی سن رہے ہیں، وہ بھی کنڈکٹر بھی اور دیگر اسلامی بھائی بھی سن رہے ہیں، جو جو شراب پیتے ہیں نشہ کرتے ہیں تو وہ اس سے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہو رہی ہیں. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، رحمتیں برس رہی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، سچی توبہ کر لیں کہ آئندہ کبھی نشے کی طرف نہیں جائیں گے، ورنہ یہ کہ موت کسی صورت سے بھی آ سکتی ہے. اور ڈرائیوروں کو تو ویسے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ان کے تو آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس کا سبب ہوتا ہوگا کہ کبھی وہ نشے میں چلاتے ہوں گے تو کہیں ٹکرا دیتے ہوں گے، کھائی میں الٹ جاتے ہوں گے بےچارے، اور یہ خود بھی مرتے ہوں گے اور پیسنجر بھی بےچارے کہیں اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہوں گے. تو یہ موت کسی خراب ہے کہ نشے کے عالم میں موت آئے کسی کی، اتنی بری موت ہے. تو اس سے میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، جلدی جلدی سچی توبہ کر، نہیں نہیں شراب نہیں ٹھیک، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے شراب حرام ہے، ہمیں نہیں پینی، اور کوئی سا نشہ نہیں کرنا ہمیں. ہمیں نشہ کرنا ہے تو عشق رسول کی شراب کا جام پینا ہے، پاک صاف ستھری، اور عشق رسول کی شراب پی کر ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی مست رہیں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آقا کی محبت میں مست ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر جنت میں بھی شراب پئیں گے. جی ہاں، وہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جنت میں رحیق مختوم مہر بند شرابیں ملیں گی، اس میں نہ بدبو ہوگی، نہ کوئی خرابی ہوگی، نہ یہ یہاں جیسا کوئی گندا سڑا ہوا نشہ ہوگا، بلکہ وہ تو بہت فرحت بخش ہوگی. وہ کیسی ہوگی بتاؤں؟ آپ دعا کرو انشاءاللہ جب جنت میں پئیں گے تو پھر بتاؤں گا کسی بھی، کیونکہ ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے، چکھی ہی نہیں ہے، اللہ نصیب کرے گا تو پئیں گے. میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے ہیں، عشق رسول کی شراب پی کر کاش ہم یہاں مست رہتے ہیں، ان کی سنتوں میں مست رہتے ہیں، ان کی محبت میں گم رہتے ہیں، نمازوں میں گم رہتے ہیں، روزوں میں گم رہتے ہیں، اور شریعت کی پابندی میں گم رہتے ہیں، آقا کی محبت میں روتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں. میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے ہیں، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. دیکھو یہاں شرابیوں کی طرح لڑکھڑانا جو ہے نا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ پانی بھی شراب کے دور کی طرح پینا حرام ہے، لیکن یہاں یہ شاعر نے وہ قیامت کے دن لڑکھڑانے کی بات کی ہے. یہ وہ یہاں جیسا نشے والا لڑکھڑانا یہاں مراد نہیں ہے، اور وہ جو قیامت جو ہے وہ دار الجزا ہے، دار العمل تو ہے نہیں، تو وہاں لڑکھڑانے کا انداز بس آقا کو ڈھونڈتے ہوں گے، اور جہاں آقا نظر آئے گا، آقا نظر آئیں گے دوڑ کے قدموں سے لپٹ جائیں گے. دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو. انشاءاللہ ہم جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے، بس آقا کے قدموں تک پہنچنے کی بات ہے. تو یہاں شراب کی بوتلیں توڑ دو اور پیارے حبیب کے محبت کی شراب بس اس سے رشتہ جوڑ لو. اور یہ شراب بوتل سے نہیں پی جاتی ہے, عشق رسول کی شراب بوتل سے نہیں پی جاتی, یہ دنیاوی جام اور جو پیگ ہوتے ہیں یہ نہیں, اس سے نہیں پی جاتی, بلکہ وہ شراب, ایک شاعر کا شعر یاد آیا مجھے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی مے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو عشق رسول کی شراب کا جام نصیب ہو جائے. سرشار مجھے کر دے ایک جام لب لب سے, سرشار مجھے کر دے ایک جام لب لب سے, تحشر رہ ساکے آباد یہ میں خانہ, تحشر رہ ساکے آباد یہ میں خانہ. مکتبۃ المدینہ کی ایک شائع کردہ کتاب ہے 112 صفحات کی, برائیوں کی ماں, یہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے, 28 روپیہ اس کا ہدیہ ہے. پاپا اس کا وی سی ڈی بیان بھی ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے جو ڈرائیور حضرات جو ابھی یہاں پر بھی کوچ والے جو پوچھ رہے تھے, تو اس طرح کے اصلاحی بیانات مکتبۃ المدینہ جاری کرتا رہتا ہے, اگر انہی بیانات کو وہ حاصل بھی کریں, بیانات خود بھی سنیں اور نیکی کی دعوت کے جذبے کے تحت اگر یہ اپنی گاڑیوں میں چلائیں تو اس سے بھی نیکی کی دعوت بہت عام ہو سکتی ہے. اگر یہ مالکان ترکیب بنائے نا, خدا نہ خواستہ اگر ڈرائیور شراب پیتا بھی ہے, نشہ کرتا بھی ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ وی سی ڈی, اس کو کہیں بھائی یہ وی سی ڈی لگاؤ آرڈر, یہ لگائے گا تو اللہ کرے گا جب یہ خود سنے گا تو خود بھی نشے سے بیزار ہو جائے گا. یہ اتنا زوردار بیان ہے, بہت بہت زبردست بیان ہے. ہمارے نگران شورا کو اللہ آباد رکھے, یہ ان کا بہت رقت انگیز اور ولولہ خیز بیان ہے, تو اس کو ضرور ہمارے اسلامی بھائی حاصل کریں اور ان ڈرائیوروں کو تحفے میں دیں, مگر ان کو سمجھا بجھا کر کے دیکھو یہ چلانا ہے. اس طرح انشاءاللہ عز و جل یہ بیان, اسی طرح کے اور بھی کیسیٹیں, بہت وی سی ڈیز اور آڈیو ویڈیو کیسیٹیں جو ہے مکتبۃ المدینہ سے آپ لیں اور ان کو اپنی بسوں میں جاری کریں, انشاءاللہ آپ کے پیسنجر نمازی بن کے اتریں گے نیچے, آپ کے لیے انشاءاللہ ثواب کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا انشاءاللہ. پاپا حاجی زمزم علیہ رحمہ جب حیات تھے ان دنوں میں یہ بیان عیسیٰ نے کیا تھا, مدنی چینل پر نشر بھی ہوا تھا, وہ یہاں باب المدینہ میں موجود تھے, تو کسی نے فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن سے فون کیا تھا ان کو کہ ایک شخص جو ہے وہ یہاں آیا ہے اور شراب کے نشے میں ہے ابھی بھی وہ, اور اس کا کہنا ہے کہ میں شراب کی بوتل میرے ہاتھ میں تھی اور میں شراب پیتے پیتے چینل دیکھ رہا تھا, اور چینل ٹیون کرتے کرتے کرتے وہ اچانک مدنی چینل پر پہنچا, اور اس وقت یہی بیان برائیوں کی ماں مدنی چینل پر نشر کیا جا رہا تھا, اس شخص نے اس بیان کو سن کر اسی وقت شراب کی بوتل توڑی اور معلومات کرتے کرتے فیضان مدینہ پہنچا, حاجی زمزم سے اس نے بات بھی کی تھی, میرے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا تھا الحمدللہ, اور اس نے شراب سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہ ضرور یہ وی سی ڈی آپ لیں اور اس کو ڈرائیوروں تک پہنچائیں, یا بلکہ بہتر تو یہ کہ جو ان کے مالکان ہیں نا, ان کے دفاتر ہوتے ہیں, وہاں اگر ذہن بنا کر اس طرح کی وی سی ڈیز آپ دیں گے نا, تو یہ لوگ ڈرائیوروں کو چلوائیں گے, اور گانے کی اور فلموں کی کیوں چلاتے ہیں, خواہ خواہ مطلب بیٹھے بیٹھے گناہ وہ بھی دیکھنے کا کر رہے ہیں, اور آپ چلوانے کی وجہ سے آپ بھی مفت میں گناہگار ہو رہے ہیں, وہ تو ایک دیکھ رہا ہے نا, تو ایک خود گناہگار ہو رہا دیکھنے والا, اور آپ کے یہ 50 پیسنجر آپ کے چلانے کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں نا, یہ 50 کے گناہوں کا, ان کی گناہوں میں کمی نہیں آئی, ان کو 50 کو ایک ایک اپنا گناہ ملے گا, اور ان سارے 50 کا آپ کو گناہ ملے گا اس چلانے کی وجہ سے, تو کیوں اتنا بڑا رسک لیتے ہیں؟ یا پیسنجر بولتے چلاؤ, یہ تو کل پیسنجر بولیں گے کہ بس دوڑاؤ نہیں اڑاؤ, جب اڑاؤ گے یار بھائی, جو اپنے بس میں وہ کرنا ہے, گناہ کرنا یوں سمجھو ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے, خلاص ہم مسلمان ہیں, ہم گانے کی نہیں چلائیں گے. تو یہ بھلے مطالبہ کریں, کیونکہ ان کے مطالبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. ویسے ہی مطلب یعنی کہ بسوں کی مطلب یعنی کہ ترکیب ایسی ہے کہ لوگوں کو یعنی کہ خالی پیسنجروں کی بس والے کو ضرورت ہوتی ہے, پیسنجروں کو بھی بس کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اگر دو چار گاہک آپ کے ٹوٹ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں, جہنم کے عذاب کے مقابلے میں تو دو چار گاہک کا ٹوٹنا کیا, اگر ساری بسیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور رب راضی ہو جاتا ہے تو سودا مہنگا تھوڑی ہے نا. کون کہتا سودا مہنگا, ہم بھوکے تھوڑی مر جائیں گے. اللہ نے پیدا کیا, جب تک اس نے زندہ رکھنا منظور فرمایا ہمیں وہ رسک دے گا. ہم خماخم مطلب وہ اس طرح کی مطلب وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں کہ پیسنجر ناراض ہوتے ہیں, پیسنجر مطالبہ کرتے ہیں, یہ تو مطالبہ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ جب یہ کرو گے نا, میں عرض کر رہا ہوں, تو آپ کی بسیں اتنی مشہور ہو جائیں گی کہ مذہبی سوچ رکھنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے, یہ مشہور ہو جائے گا یار اس کمپنی کی بس میں اپنے کو سفر کرنا, یہ ہم کو سارا رستہ اللہ رسول کی باتیں سنائے گا, ہم کو بیان سنائے گا, ہم کو یہ بس والا ناطے سنائے گا, اس میں جاتے ہیں وہ یار اس میں نہیں جانا, وہ فلم دکھاتا ہے. یہ دو گروپ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا یہ مدینہ گروپ حاوی ہو جائے گا, ترقی پہ آ جائے گا. آپ اب قدم تو بڑھاؤ, اب قدم تو بڑھاؤ, اللہ کی رحمت آپ کو انشاءاللہ مطلب آپ کو اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ بہت ملے گی انشاءاللہ. اگر ایسے ٹرانسپورٹ والے اسلامی بھائی مدنی چینل پر ہیں یا کہیں اجتماع میں موجود ہیں اور وہ اس بات کا پکا ارادہ اور نیت رکھتے ہیں کہ اب ہماری جو گاڑیاں ہیں اس میں گانے وغیرہ نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے بیانات ہم چلائے کریں گے, کیونکہ آپ کے یہاں ویسے ٹی وی بھی ہوتا ہے اور وی سی ڈی کی بھی ترکیب ہوتی ہے, تو ویڈیو بیانات بھی مکتبۃ المدینہ کے پاس موجود ہیں, آڈیو بیانات بھی موجود ہیں, بہت زیادہ دلچسپی رکھنے والے مدنی مذاکرے موجود ہیں. ایک مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی لگائیں, آپ کا ایک دوسرا سیشن آئے گا, آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پیسنجروں کو وہ معلومات حاصل ہوگی کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ انسان ہو کہ وہ بولے یار اگلے اسٹیشن پہ اتر جاؤں گا دوبارہ آ جاؤں گا, ابھی یہ مدنی مذاکرہ ختم نہیں ہوا. تو یوں بہت دلچسپ ترین معلومات والے بیانات کی آڈیو ویڈیو آڈیو کیسٹیں وی سی ڈیز وغیرہ موجود ہیں. اگر آپ نیت رکھتے ہیں تو ایس ایم ایس کیجئے اور اپنے اجتماعات میں اظہار کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اب ہماری گاڑی میں یہ نہیں چلیں گے گانے وغیرہ. اللہ کرے کہ جو کار والے ہیں جتنے لوگ بھی اپنا کوئی بھی کنوینس رکھتے ہیں وہ سب کے سب نیت کرے. اب تو گدا گاڑی والے جو ہوتے ہیں یہ بھی گانے بجاتے ہیں, ٹریکٹر والے بھی گانے بجاتے ہیں, سائیکل والے بھی گانے بجاتے ہیں, رکشے والے بھی گانے بجاتے ہیں, اپنی کار والے بھی تو بجاتے ہیں, سب سبھی کو ذہن دیتے ہیں, سب گانے بجاتے ہیں, یہ گانے بجاتے بجاتے گانے سنتے سنتے سناتے سناتے, ٹیکسی والے ہیں دو چار پیسنجر ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ جو ایئرپورٹ پر جو ٹیکسیاں اور یہ گاڑیاں جو چلاتے ہیں یہ غور کریں. جو بھی ٹرانسپورٹ والے ہیں, اپنی کار والے ہیں, پرائیویٹ کنوینس والے ہیں, سب کے سب بھی نیت کریں. کیوں اپنی مطلب یہ کیسی موت کو دعوت دے رہے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کس طرح کاروں کے حادثے ہو جاتے ہیں اور یہ بسیں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ پیسنجر لے کر کس طرح کھائیوں میں گر جاتی ہیں. اب گانا سنتے سنتے آدمی مرے تو کیا مرے یار. تو اچھے اچھے میسیجز کریں, ایس ایم ایس کریں, فون نمبر ایس ایم ایس کے آپ دیکھ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے مدنی چینل کی اسکرین پر, جی ہاں نمبر بھی ہیں, وہ نمبر دیکھتے رہیں, اس نمبر پر ایس ایم ایس کریں, آپ کے ایس ایم ایس ہو سکتا ہے کہ ابھی چلا دیں, کالز ریکارڈ کروا دیں کہ بس اب جو ہوا سو ہوا, توبہ بھی کرنی ہے اور آئندہ یہ نیکیوں بھرا کام بھی کرنا ہے. لاکھوں پیسنجروں کے گناہ یہ سروں پہ آ رہے ہوں گے ان کے, ہے نا, کتنا ٹرن اوور ہوتا ہے ان کا روزانہ, سینکڑوں پیسنجر, اب یہ برسوں سے ان کی گاڑیاں چل رہی ہیں اور گانے بج رہے ہیں, اس میں فلمیں چل رہی ہوں, اب تو وہ اسکرین بھی لگتے ہیں نا بسوں میں. جی بابا یہی عرض کر رہا ہوں. تو یہ کہ یہ خدا جانے کتنے گناہ جمع کر چکے ہوں گے, لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, سچی توبہ کر لیں وہ معاف کرنے والا ہے. ہوائی جہاز میں بابا میوزک چلایا جاتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے کوئی ایئر لائن والے بھی سن رہے ہیں بابا, آج مدنی پھول دے دیں انہیں بھی. اب یہ کہ مالکان سنے تو ہو نا, اب یہ کہ جو اندر میں جو ہوتے ہیں نا ان میں بعض پاور فل ہوتے ہیں. ایک بار میں گواہ اجاز میں گیا تھا تو وہ ایئر پرسر جو تھا وہ جاننے والا تھا. ایئر پرسر یہ وہ ہوتا ہے کہ جو اندر کا جو حملہ ہوتا ہے نا یہ ایئر ہوسٹیسوں کا اور یہ سب, تو ان کا وہ افسر ہوتا ہے. تو اس نے الحمدللہ میوزک نہیں چلایا تھا. تو اب خدا جانے کہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا اوپر سے ان کو آرڈر ہے. بہرحال یہ میوزک چلاتے ہیں اور بلا وجہ چلاتے, کوئی سننے والا ہوتا نہیں ہے. پھر یہ کہ وہاں آپشن بھی ان کے پاس موجود ہوتے ہیں کہ وہاں بھی تو ایئر فون لگا کر, یہ شاید ہر ہوائی جہاز میں نہیں ہوتی سہولت, یہ ایئر فون لگا کر سن رہے ہوتے ہیں لوگ. تو یہ کاش ہوائی جہاز کے یا ہمارے اپنے ملک کا جو ہوائی جہاز کی کمپنی ہے ای آئی اے یا جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں وہ ان کے مالکان سن رہے ہوں, یا اسلامی جو مالکان نے اسلامی مالک یا غیر مسلم ملک, اگر کوئی مسلمان اس میں بڑا افسر ہے جس کی چلتی ہے وہ سن رہے ہوں, تو یار کیوں روزانہ ہزاروں پیسنجروں کا گناہ اپنے سر لیتے ہو؟ اگر آپ چلاتے ہیں, آپ کی آپ کے ایما پر آپ کے آرڈر پر یہ چل رہا ہے, آپ کی منظوری سے چل رہا ہے, تو یہ کہ آپ بچ نہیں سکیں گے. بظاہر بہت یہ معمولی سا ہے کہ لگتا ہے کہ ٹوں ٹوں ٹوں ہو رہا ہے, کیا رج ہے, یہ ٹوں ٹوں نہیں ہو رہا, یہ میوزک بج رہا ہے, سافٹ میوزک کہا جاتا ہے, حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یقین مانے یعنی کہ یعنی ہم لوگ بھی ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے, ہم جیسوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور کیا پتہ کسی کے بدعائیں لگتی اور ہوائی جہاز گرتے ہوں اور ان کا دل جلتا ہو. سچی بولتا ہوں بہت تکلیف ہوتی ہے میوزک چلتے ہیں تو. کوئی اپنا ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے, کچھ کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے پتہ نہیں کتنی بےچارے کو پریشانی ہوتی ہوگی اس میوزک سے. اور عوام بھی اتنا اس میں انٹرسٹڈ ہوتے نہیں ہیں, خالی ان کی ٹوں ٹوں بھوپوں یہ بچتا رہتا ہے, انٹرسٹنگ نہیں ہوتے. جو باتیں کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں, جو اونگ رہے ہیں اونگ رہے ہیں, اور یہ اپنا چلا رہے ہوتے ہیں. انٹرنیشنل ٹرین کو کور کرنے کی کوشش میں آنکھیں بند کر کے قوم دوڑی چلی جا رہی ہے. بالکل, کہ ہم بین الاقوامی سطح پر اور انٹرنیشنل لیول پر ہم کوئی مطلب کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بس عقل سلیم نصیب کرے, آمین آمین, اور وہ ان چیزوں سے بچے. یعنی بالکل یعنی ایسا لگتا ہے جیسے گناہ بے لذت ہو کر رہ گیا ہے. جب اتنا عام ہو گیا اور یہ ہوائی جہاز میں جس طرح چلتا ہے میں نہیں سمجھتا کوئی لذت بھی خاص آتی ہو. میں ایسے ہی بس ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, چلتے وقت چلے گا تو اترتے وقت چلے گا, تو ایسے خاص خاص موقع پر چلتا ہے, پورا وقت نہیں چلتا جی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک پورے وقت میوزک کسی ہوائی جہاز میں تجربہ نہیں ہے کہ چلاتے ہو. یہ بھی شاید پیسنجر ورنہ خبر لیتے ہوں گے مل گئے. پورے وقت کے لیے بپا انہوں نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے اور دعوت دے دی ہے پیسنجروں کو کہ آپ کے سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے, ہیڈ فون کان میں لگائیں اور دنیا بھر کی جو جو چیزیں دیکھیں آپ دیکھیں, کیونکہ یہ کوئی سیٹلائٹ سے تو کوئی ان کا کوئی چینل تو آ نہیں رہے ہوتے, ان کے اپنے جہازوں میں سسٹم لگے ہوئے ہیں. پورا وقت میوزک نہیں چل رہا ہوتا, جنرل جیسے میوزک چلتا ہے, لیکن ٹی وی کی اسکرین کے اوپر پیسنجر کے لیے انہوں نے ٹیپیں چلائی ہوئی ہوتی ہیں, اور جو بھی پیسنجر ان کے اس دیے ہوئے جو موقع ہے اس سے جو کر رہا ہے گناہ, جب اس کو بھی تو احساس نہیں ہے نا, ہم تو عملے کو کہہ رہے ہیں پیسنجر کے پیسنجر کے اس پہ کنپٹی پہ کس نے بندوق رکھی ہے کہ تم یہ بیٹھ کر دیکھو. قریب کو پیسنجر بیٹھا ہو اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو تو قریب والے کو جو اذیت ہوتی ہے جی, اور وہ کیا کرے, مطلب دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹے آنکھیں بند کر کے رکھے کیسے, اور وہ اور پھر ہیڈ فون لگاتے ہیں, پھر آواز اتنی بڑی رکھتے ہیں کہ ساتھ والے پیسنجر کے کان میں بھی آواز تو آتی ہے. بڑی مطلب کہ کوفت والے کام ہوتے ہیں. تو پیسنجروں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کرے کہ کیوں اس طرح کا اتنی رسکی سفر ہے. یہ مانتا ہوں کہ جہاز کے سفر میں حادثے کم ہوتے ہیں, مگر یہ حادثہ جو ہوتا ہے نا یہ فل اینڈ فائنل ہوتا ہے, اس میں بچنے کی بظاہر کوئی توقع نہیں ہوتی, لاشیں نہیں ملتی ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہ کریں, اللہ کرے کہ یہ گانے باجے موسیقی سے ہماری جان چھوٹ جائے. آمین. گانے باجوں کے خلاف جنگ جاری رہے, موسیقی کے خلاف جنگ جاری, میوزک کے خلاف جنگ جاری, قیمت کے خلاف جنگ جاری رہے. نقیمت کریں گے نقیمت سنیں گے انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ اکثر نظریں جھکی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ، سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ داری جھکی رہے گی انشاءاللہ، پہلے تولو بات، پہلے تولو بات، پہلے تولو بات، تولو ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ، ایک چپ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی بہار، الحمدللہ عز و جل ابھی شراب نوشی کے خلاف یعنی جنگ کا بھی آپ نے مدارہ سنا اور شراب نوشی کے نقصانات کے مدنی پھول بھی سنے. ان مدنی پھولوں کو سننے کے بعد ہمیں اسلام آباد سے ایس ایم ایس ملا، اسلام آباد پاکستان سے ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس ملا اور انہوں نے شراب نوشی کے حوالے سے توبہ کر لی ہے الحمدللہ. اور ابھی جس کتاب کے حوالے سے اعلان ہوا برائیوں کی ماں، اس کا انگریزی سندھی ڈینش زبان کے اندر ترجمہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آن لائن ہو چکا ہے. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. باپا یہ شراب کے بارے میں تو مدنی پھول ملے کہ نہیں پینا ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں، ڈرائیور عموماً چرس کا نشہ زیادہ کرتے ہیں، تو اس بارے میں باپا مدنی پھول عطا فرمائیں. چرس بھی یا ہیروئن بھی، یہ بھی نشے کے لیے پی جاتی ہے، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں افیم ہے، چرس ہے، تو یہ چیزیں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت بیان ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز، نشہ لانے والی، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب تعالی علی. باپا ایسی بڑی مسجد جس میں جماعت کافی بڑی ہو اور لاؤڈ سپیکر کی آواز ختم ہو گئی ہو اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہوں، تو بعض مقتدیوں نے رکوع والی تکبیر نہ سنی ہو اور جب انہوں نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا امام صاحب نے، تو پھر پیچھے والے مقتدیوں نے یہ سمجھا کہ رکوع تو ہو گیا، تب انہوں نے جلدی سے اپنا ہی رکوع کر کے سجدے میں امام کے ساتھ مل گئے، تو کیا ان مقتدیوں کی نماز ہو گئی؟ جس نے رکوع کر لیا اس کی نماز ہو جائے گی، اور جس نے رکوع ہی نہیں کیا اور سلام پھیر دیا تو چونکہ اس کا فرض ٹوٹا، فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. باپا یہ سوال تو ایک موتقف کا ہے لیکن شاید آرزو کئیوں کی ہوگی، ایک سوال چلا رہے ہیں باپا. درد بھری فریاد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد علی ہے. باپا جانی مصطفیٰ آباد سے آیا ہوں، اور اتنی دور سے آدمی آتا ہے تو اس کو ایک یا دو منٹ آپ نہیں دیتے، بس میرا یہی سوال. اے وزاد نے دوبارہ سنائیں گے. میرا نام محمد علی ہے. بابا جانی مصطفیٰ آباد سے آیا ہوں، اور اتنی دور سے آدمی آتا ہے تو اس کو ایک یا دو منٹ آپ نہیں دیتے، بس میرا یہی سوال. یہ ایک یا دو منٹ وقت ہر آدمی کو ملنا چاہیے شاید اس طرح. پاپا اتنی دور سے ایک بندہ آتا ہے, آپ ایک دو منٹ بھی نہیں دیتے پاپا؟ میں دو منٹ نہیں دیتا, روزہ میں کتنے گھنٹے دیتا ہوں یار, ایسا مت کرو یار. نا بالکل, یعنی کہ دن دہاڑے مطلب ہے نا اندھیرا چھایا ہوا ہے, ابھی ابھی وقت نہیں دیا میں نے. آنکھیں بند جس کی ہیں بےچارے نابینا, ان کو بھی پتا کہ میں وقت دے رہا ہوں. تو ساحل کی تو آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی. تو رات کو کتنے گھنٹے دیتا ہوں, اچھا پھر واپس مدنی مذاکرے کے بعد ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے, یعنی کچھ دیر کے بعد امام باندھتا ہوں, نظر آتا ہوں, ہوتا ہے نا یہ. اچھا اس کے بعد پھر دوپہر کو پھر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں. تو یہ وقت دینا نہ ہوا تو یہ نہیں, ان کی ان کا منشا یہ ہوگا کہ الگ سے وقت دیا جائے. تو اب ہم ان سے مشورہ کر لیتے ہیں. پاپا سب تیار ہیں, پاپا پوچھ تو لیتے ہیں کس کس تیار ہے پاپا, سب سے الگ سے ملاقات کرنی سب ہے, سب کو تیار. تو مدنی مذاکرہ ختم کرتے ہیں ہم, باری باری الگ سے اپنے دل کا حال اپنے مرشد کو سنائیں گے. کئی لوگوں نے باتیں کہی ہیں, یہ ہند والے بھی پاپا ان کا کیا ہوگا, ان کو الگ سے کیسے وقت دیں گے؟ ان کو ٹیلی فون کی لائن دے دیتے اپنے. دیکھیں پاپا وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیا ٹیلی فون کا سن کر انہوں نے, نیٹ والوں نے. یہاں کم و بیش 2500 اسلامی بھائی, 2500 2500 اسلامی بھائی 30 دن کے اعتکاف میں آئے ہوئے, مطلب رجسٹرڈ ان کی ہو چکی ہے کم و بیش, ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ پاپا وہ خون والے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, وہ تو پورے کھڑے ہو گئے پاپا. پاکستان میں کم و بیش 101 مقامات پر یہ پورے مہینے کا اعتکاف ہو رہا ہے, اور تقریباً 9500 اسلامی بھائی موتقفین ہیں. ہاں بھائی یہ او بی وین والے ان کی ان کے ان کو فون پہ نہیں ہوگی ترکیب, کون کون فون پہ لینا چاہ رہا ہے وقت؟ سبحان اللہ, یہ پاپا او بی وین والے بھی یاد کرا کر رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے وقت پاپا. ہاں یہ فون پر ان سے ترکیب بن سکتی ہے. تو مدنی مذاکرے خلاص, ٹھیک ہے نا, میں آپ کو وقت دے رہا ہوں, چاہے مدنی مذاکرے کریں چاہے مجھ سے ملاقاتیں اور باتیں کریں, آپ الگ لے جانا بھی پڑے گا نا پاپا. اگر یہ 2500 اسلامی بھائیوں کو 10-10 منٹ آپ عطا فرما دیں تو 17.5 دن بنتے ہیں. 17.5 دن, 17.5 دن تو آپ ملاقات فرماتے رہیں, اور اگر اس میں 8 گھنٹے آرام نماز کے نکال دیں تو 30 دن احتکاب اسی میں گزر جائے گا کہ ہم 10-10 منٹ سب کو دیتے رہیں. اور یہ بھی موتقف, اب ان کے جو ملنے والے یا جو اور ہمارے جو روز بیچارے مہمان کچھ نہ کچھ تشریف لے آتے ہیں, کیا وہ نہیں پھر چاہیں گے کہ ہم بھی بات کریں ملاقات کریں؟ ان کا کیا, ان کو کیا دھکا مار کے آپ نکال دو گے؟ جب اتنوں کو وقت دو تو ان کو بھی دینا پڑے گا. تو پھر یہ بتاؤ کہ نیکی کی دعوت کا یہ جو سلسلہ اس کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے مطلب حالات کے ساتھ صلح کرنی ہی پڑتی ہے یار. یہ تو نہیں, یہ بیچارے آئے دور سے, ان کا اپنی جگہ پر, یہ ان سے بھی زیادہ دور والے آئے ہوئے نا. تو یو کے سے کوئی آیا ہے تو ایک بیچارے بات, تو فجی سے آئے ہوئے نا, فجی جو دنیا کا دوسرا سرا ہے, آسٹریلیا سے بھی دور ہے. اور پاپا کہاں کہاں سے بےچارے آئے ہوئے؟ پاپا تو کھیپرو ضلع سانگھڑ باب الاسلام سندھ پاک نقشبندی کابینہ والے بھی آ گئے ماشاء اللہ. اب تو پاپا ان کو بھی وقت دینا پڑے گا پاپا. یہ پاپا یہ تو پہلے سے ہاتھ ہلا رہے ہیں, نہیں اپنے آپ کو دیکھ کر شاید خوش ہو رہے ہیں. ابھی آپ کی بات سن بھی نہیں رہے ہوں گے شاید, مست ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ محترم بزرگ کی خدمت میں عرض ہے کہ میری مجبوری آپ کے سامنے, آپ کو اگر میں دو منٹ کا وقت دوں گا ایک بات ہے الگ سے, تو یہ بھلے ہم نے ہاتھ کھڑے کیے اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کروا لیے, اگر نہیں بھی کرواتے نا تو ایک تعداد ہوتی جو یہ مطالبوں کا ایک لائن لگ جاتی کہ ہم کو بھی بات کرنی ہے, ہم کو بھی بات کرنی ہے. تو پھر یہ کہ میرا نظام, بلکہ یہ جتنا یہ مدنی چینل کا اور یہ سارا دین کی دعوت کا اور نظام جو ہے نا یہ متاثر ہو جائے گا, اس لیے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. برا کوئی نہ مانے, جتنے موتقفین ہیں ان سے یہ ترکیب ہے کہ ملاقات جاری ہے باری باری روز, تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اب آپ سو جاؤ, جب ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے تو میں کیا, اب آپ بولو تراوی کے بعد سب سے ملو تو لاکھوں ناظرین پھر سو جائیں گے ہمارے, تو اس لیے تراوی کے بعد تو یہ ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت. ملاقات چونکہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کے لیے قربانی دیں, میں بھی رات جاگتا ہوں, آپ بھی جاگ جائیں, سوئے مت, مل لیں آپ کی جب باری آئے تو. اور ایک وقت میں ساروں سے زیادہ ملاقات بھی نہیں ہو سکتی, بات تو دور کی بات ہے, ملاقات بھی نہیں ہو سکتی اتنے ساروں کی. تو یہ سب ٹن بائی ٹن ترکیب بنے گی, اور جو بھی سمجھدار سمجھتے ہوں گے, بزرگ بھی سارے امید سمجھتے ہی ہوں گے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. یہ اپنے ماشاءاللہ ایک بہت پیاری بہار کسی نے لکھ کر دی ہے کہ گزشتہ رمضان اپنے گھر کے قریب سے کہیں میں جانے اتار آباد سے اٹھل جا رہا تھا تو کوچ میں گانے اور فلمیں چل رہی تھی. میں نے ڈرائیور کو مکتبۃ المدینہ کی وی سی ڈی گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے دی, تو اس نے وہ وی سی ڈی چلا دی, گانے بند کر دیے. الحمدللہ وہ وی سی ڈی دیکھ کر پیسنجر بہت خوش ہوئے اور دعوت اسلامی سے متاثر ہو گئے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح ڈرائیوروں کو محبت سے سمجھایا جائے تو یہ مان جاتے ہیں. کہ ایک تعداد ہے گاڑی والوں کی, یہ خود کہہ رہے ہیں, جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں, اور اسلام سے تو ہر مسلمان محبت کرتا ہے. تو ان کو اگر سمجھائیں گے تو وہ قرآن کریم میں وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار, آج وہ حصہ لے. اچھا ہاں, جزاک اللہ. مدنی کسوٹی, سبحان اللہ, وہ آج وہ حصہ لے کہ جس نے جو اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, ٹرانسپورٹر ہو یا ڈرائیور ہو یا کنڈکٹر ہو, اگر ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں یا مالکان میں سے ہو, اور اس نے اپنی بس میں یا اپنی کوچ میں گانے بند رکھے ہیں اور ناتے ہیں اور اس طرح کا سلسلہ, اگر ایسے ہیں تو آج ہم فوقیت ان کو دیتے ہیں موجود ہوں تو. کار نہیں, عبد الوحید بھائی کوئی ہے ایسا کہ بابا لائے تھے بابا, اگر یہ او بی وین بھاپڑا جو پاک عثمانی کابینہ ہے وہاں سے بھی ہوں تو پہلے یہاں دیکھ لیں کتنے ہیں. یہ بس جس کی بس ہو یا کوچ ہو اور وہ اس میں گانے نہ چلاتے ہوں بلکہ ناتے, دیکھو نعتوں کے نام پر میوزک والی ناتے نہیں ہیں, ناتے وہ ذکر بھی میوزک کے انداز میں پچھلے دنوں چلا تھا وہ بھی نہیں, خالص ناتے. ہاتھ بھی اٹھائیں جو کھڑے ہیں اس شعبے سے جو تعلق ہے اور پاپا جو فرما رہے ہیں اگر ایسا ہے تو ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ, ایک دو تین. سی ڈی صرف مکتبۃ المدینہ کی چلے ہیں جو کہ آپ کا اپنا ہے, پانچ بی سی ڈی یا آڈیو پانچ ہیں ایسے. آپ بھی ماشاء اللہ, بس ہے ماشاء اللہ, یہاں تین تین ہیں یار, چھ سائیں مہیم یہاں تین, کل کتنے ہوئے؟ نو. نو ہوئے. یہ آج ان کی کل گزشتہ کل تو ان کی ہوئی تھی نا, او بی مین والوں کی, اگرچہ آج تبدیل ہے پیسنجر, آج ان کی کر لیتے, مگر یار یہ میں نے بہت مشکل سوچا ہوا ہے. ابا یہ تو دعوت اسلامی ہوں بلیگن لگ رہے ہیں آگے, یعنی کہ مشکل ہے بھی اور نہیں بھی ہے, شخصیت نہیں ہے, شے جو شے میرے ذہن میں وہ شناخت آپ نے کرنی ہے سوالات کے ذریعے. عبد الوحید بھائی آگے, آگے اور بڑی دلچسپ انشاءاللہ اس میں ترکیب بنے گی. تمام اسلام بھائی جو میلاد ہال میں وہ حاجی امین صاحب کے پاس آ جائیں اور طریقہ کار بھی سماعت فرما دیجئے. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ ہے, جس میں آپس میں آپ نے مشورہ نہیں کرنا. آپ سوال کریں گے اور 25 سیکنڈ کے اندر آپ کے پاس وقفہ ہوگا جواب کے بعد دوسرے سوال کے لیے. وہاں پھر واپس آ جائیے. پاپا یہ ڈرائیوروں کے امام مسجد ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, مرحبا. ایک خود ڈرائیور ہیں, بس ڈرائیور ہیں. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا. یہ مزدہ چلا دیں پاپا. واہ یار, انہوں نے طبیعت خوش کر دی یار. پہلے تو ان کو میں عیدی دے دوں. سبحان اللہ, نہیں ماشاء اللہ, انہوں نے گانے بند کیے, چھوٹا کام نہیں ہے یہ, بہت بڑا کام ہی نہیں کارنامہ ہے. چار پانچ ہیں. آپ بس کے آئیں جی. میں یا رسول اللہ نگاہ کرم, گھڑا ودی ہیں بابا ماشاء اللہ. جو با اماما اگر بس چلاتے ہیں, ٹرک چلاتے ہیں بابا, ان کو عیدی ملے گی؟ تو نہیں, اچھا تو نہیں ملے گی. با اماما چلاتے ہیں تو سبحان اللہ. اس وقت تو جنہوں نے گانے بند کیے ہوئے اور یہ اپنی نعتیں چلا رہے ہیں, بیانات چلا رہے ہیں, ان کو تو عیدی ملنی ملنی ہے. یہ اچھا دیگر نہیں, تو جو ڈرائیور امام پہن کے چلا ہوئے, گالے چلا ہوئے, دونوں یہ ہو نہیں سکتا. امام صاحب کو بھی ملے گی بابا؟ بالکل ملے گی. امام کو دو ملنی چاہیے. بات ہے, ملنی چاہیے دو. ان کے مؤذن صاحب کے لیے بھیجوا دو. امام صاحب کو دو, مؤذن کے لیے ایک. جی یوں سبحان اللہ, کیا بات ہے امام صاحب کی. نہیں, امام تو مجھے بہت چاہیے مسجد میں. جب تک یہ نیکی کی دعوت دینے والے امام بڑھیں گے نہیں نا, دعوت دشا میں کام کیسے بڑھے گا. لیکن ایک کوئی امام پہلے سے موجود ہو بلا اجازت شرعی, اس کو نہیں ہٹانا, یہ گناہ کا کام ہے. یا خالی مسجد ہو, موقع ملے وہاں امامت پر لگ جائے. پاپا یہ ٹریکٹر لائق ہو تو, اس کے ٹریکٹر چلاتے ہیں, یہ بھی ٹرانسپورٹ میں شامل ہو؟ بالکل, یہ تو پہلے یار ہمارے لیے کھیتیاں تیار کرتے ہیں. پر ٹریکٹر پہ بھی گانے بجاتے ہیں کیا؟ بجاتے ہیں, بجاتے ہوں گے. یہ جو ہم ہاتھ گاڑیاں جو بچوں کی چیزیں بیچتے ہیں, وہ بھی بجاتے ہیں. یہ اللہ ان کو توفیق دے, یہ جو بچوں کی جو کلفیاں بیچنے کے لیے گلیوں میں نکلتے ہیں نا بابا, تو با یار اللہ تعالیٰ ان کو پھاڑ آواز سے کے گانے چل رہے ہوتے ہیں. ان کو تو وہ بند دروازوں سے بچے کھینچنے ہوتے ہیں. پہلے نہیں بابا, گنڈے گولے والا وہ گھنٹا بجاتا تھا, ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن, پرانا وہ پہلا. اب یہ ختم, اب یہ مطلب کہ وہ سائیکلو ایک ان کی ٹرالی بن گئی ہے. اب ان کا جو پیغام ہے نا کہ ہم آئیں گلی میں, وہ میوزک ہے ان کا, مخصوص میوزک ہے. اب گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ میوزک ہوگا اور بس بچوں کو جھگڑا کریں گے, امی سے پیسے لے کر آئیں گے. ایسا مطلب یہ ایسا کر دیا, کچھ سمجھ نہیں پڑتی ان کو کیسے سمجھایا جائے. اب شروع کریں لبیک. ہاں, کس کس موضوع کو لیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہمارا یہاں بھی بس, میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں یہاں بھی بس افسوس, اظہار افسوس والے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اچھا, شخصیت نہیں ہے, شے. ایک مشہور شے ہے اور جب وہ شے بیان انہیں نام لیا جائے گا تو سب اچھل پڑیں گے کہ اس شے سے ہم سب واقف ہیں, انجانی چیز نہیں ہے, یہ مشہور شے. باپا کرشمہ پہنچائے گا یا بغیر کرشمے کے پہنچ جائیں گے؟ اب دیکھو یہ ہے ڈرائیور، ڈرائیور کا کام ہے چلنا چلانا، ان کو تو بڑی دور کی منزلیں بھی مل جاتی ہیں دنیا بھی، تو اب دیکھو یہ پاپا یہ والی منزل آپ پہنچا دیں گے پاپا؟ یہ بھی انگلی پکڑانی پڑے گی ان کو، نہیں وہ یوں ہاتھ دکھاتے ہیں پاپا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میرا نام علی اصغر اتاری ہے، میں جامعہ مدینہ فیضان مدینہ اوکاڑا پنجاب میں پڑھتا ہوں. درجہ ثانیہ کے پیپر دے کے آپ کی بارگاہ میں یا 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. پاپا میں تقریباً 200 کے قریب ٹیکسی اسٹینڈ پہ جو ڈرائیور ہیں، 200 گاڑیاں ہیں ان کا امام مسجد ہوں. پاپا آپ کی جو ذہن میں جو چیز ہے، جو شے ہے، کیا اس کا تعلق زمین سے ہے؟ پاپا جو آپ کے ذہن میں چیز ہے اس کا تعلق زمین سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ. پہلا سوال نعم. نعم معنی ہاں، لا یعنی نہیں. دوسرے سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، محمد عرفان اتاری حشمتی کابینہ سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. پیارے باپا جان، آپ کے ذہن میں جو شے ہے کیا وہ جاندار ہے؟ لا، زمین سے تعلق ہے، جاندار نہیں ہے. دو سوال اس شے کے متعلق ہو چکے ہیں، تیسرے سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. یا اللہ گنبد خضرا دکھا دے، کعبہ دکھا دے، آمین. دوست پاک کا روزہ دکھا دے، آمین. 10 سیکنڈ باقی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام شکیل شاہ اتاری ہے، کیا اس چیز کا تعلق، اس شے کا تعلق ٹرانسپورٹ کے حوالے سے؟ لا، ٹرانسپورٹرز کی مدنی کسوٹی ضرور ہے لیکن اس شے کا تعلق ٹرانسپورٹ سے نہیں ہے. اور آپ 3 سوالات کر چکے ہیں، چوتھے سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. شے بہت مشہور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میرا نام محمد سراج تاری ہے، کیا وہ شے عبادت دے؟ وہ شے عبادت کی جگہ؟ لا، وہ عبادت کا مقام نہیں ہے. اور 4 سوالات ہو چکے، 5ویں کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. مشورے کی اجازت نہیں ہے، یہ یاد رہے. 8 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام عبد الجبار اتاری ہے، میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ میں آیا ہوں. اور میں نے یہاں آتے ہی داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے، اور انشاءاللہ اچانک کے بعد 3 دن کے مدنی قافلے میں جاؤں گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کل فجر کے بعد میری جتنی بھی گاڑیاں ہیں اس میں سے سی ڈی ٹی وی پلر سب ہٹا دیے جائیں گے انشاءاللہ. کر لیجیے اس سے انشاءاللہ. میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ. کل صبح سے تمام گاڑی سے میری یہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مدنی سی ڈیاں صرف چلیں گے اس پہ، مکتبۃ المدینہ کی انشاءاللہ. کہیں ٹھوکر لگ جائے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. بابا جو چیز آپ نے سوچی اس کا چیز کا تعلق کھانے پینے کسی چیز سے؟ لا، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، زمین سے تعلق ہے. 6 سوالات کا، 6ٹے سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے آپ کے. ابھی تک کوئی یو ٹرن واضح نہیں آیا، زمین کی وہ شے ہے، صرف یہ متعین ہوا ہے، صرف یہ جان سکے ہم. 10 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام محمد زمان اتاری ہے، اور میں ضیاء کوٹ سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوا ہوں. بابا جو آپ نے اپنے ذہن میں شے سوچی ہے، کیا اس کا تعلق عرب یا مدینہ شریف سے ہے؟ لا، عرب شریف سے تعلق نہیں ہے. 7ویں سوال کے سیکنڈ رفتار اپنی رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں؟ یاد رکھیں آپ اپنی گاڑی اپنی رفتار سے چل رہے ہیں یا سیکنڈ چلتے چلتے دس سیکنڈ باقی رہ گئے؟ پانچ سیکنڈ، چار، تین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کامران اتاری واگینس، پاپا کیا اس چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود نقن؟ سبحان اللہ، یہ دو باتیں اب تک طے ہوئی، زمین سے اس کی اشیاء کا تعلق ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ ہے. آٹھویں سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا اس چیز کا تعلق نبی سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ، اب کچھ لگتا ہے کہ گاڑی ٹریک پر آ پڑی ہے، آ گئی ہے. دیکھو منزل نواز سوال ہے اور آپ کے پاس صرف تین سوال جاری ہیں، وہ چھ زمین سے تعلق رکھتی ہے اور وہ اس شے کا قرآن مجید میں ذکر ہے، کسی بھی نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. تین سیکنڈ باقی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے جوابات ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الوحید اتاری باب المدینہ کراچی. پیارے باپا جان، کیا وہ شے کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے استعمال میں رہی اور لکڑی سے اس کا تعلق ہے؟ نعم. نو سوالات ہو گئے، دو سوال ہیں. باپا یہ دو سوالوں کا جواب آپ نے ایک میں دے دیا، نبی کے استعمال میں ہے اور لکڑی ہے، دو سوال تھے، آپ نے دونوں کا ایک ہی باری میں جواب. اصل وہ نبی علیہ السلام کی طرف کر لیا. ہاں یہ دو سوال، یہ سسٹم اپنے ایک سوال کا، تو یہ دو کاؤنٹ کر لیے. بھلے ڈبل مدنی فیس دے. سبحان اللہ. جی بھائی، اب آپ کی ڈبل مدنی فیس کا اعلان ہو گیا ہے، اب آپ اپنا اعلان کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا وہ چیز نبی کے حکم سے اسدا بن گئی تھی؟ نعم. سبحان اللہ، مقصود اسدہ، اسدہ. دس سوال ہے، آخری سوال اور اس کے بعد آپ نے پوچھنا ہے، مگر اس کا نام لکڑی نہیں بولنا ہے، اس کا نام وہی بولنا ہے جو قرآن کریم میں اور ہے بھی مشہور، وہ نام عوام جانتے اس نام کو. باپا اب نام لینا ہے یا سوال کرنا ہے؟ اب تو پوچھ تو گئے، وہ دو سوال والا دو مدنی فیسیں اعلان کرے نا، تو صحیح بات ہے کہ جواب تو اس نے دے دیا. تو دو سوال والے اپنی مدنی فیس بیان کرے اور نام لینے والے الگ مدنی فیس بیان کر دیں. عبد الوحید ہمارے باب المدینہ آمد و رفت مجلس کے ذمہ دار ہیں. باپا ماشاء اللہ، پیارے باپا جان، الحمدللہ عز و جل کئی سال سے مسلسل جو ہے وہ تیس دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہے، الحمدللہ. آپ مزید استقامت اور اخلاص کی دعا فرما دیجئے، اور میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل جلد ہی جو ہے وہ مدنی قافلہ کورس کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. تاریخ اعلان کر دیتے تو زیادہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو، ادب بن جاتا ہے. سفر المظفر انشاءاللہ، سفر المظفر انشاءاللہ، ماشاء اللہ. ان شاء اللہ عز و جل میں نے یہ بھی نیت کری ہے کہ یکمشت جو ہے وہ 92 دن مدنی قافلے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل اس سال پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. پاپا ان پر وسیم بھائی کولمبو سے انفرادی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ ہاتھوں ہاتھ دے دیں 92 دن تو وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور خوش ہو جائیں گے، تو بلا ہی رہے ہیں ویسے ان کو. واہ کیا بات، خوش کر دیں ہاتھوں ہاتھ، رمضان میں ہی چلے جائیں. اور کیا آپ کی بارگاہ میں حاضری ہے تو کچھ انعام لے لیں بابا. یہ واہ بابا، انشاءاللہ عز و جل ربیع النور شریف میں انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. کیا ہے بابا، وہ تو 1435 ہو جائے گا نا بابا. جی جی 92 دن کے مدنی قافلے کی نیت انشاءاللہ عزوجل ربیع النور شریف میں, اور مدنی قافلے کے لیے انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلہ کورس کے لیے جو ہے وہ میں نے سفر المظفر کی نیت کی ہے انشاءاللہ تعالی. مدنی قافلہ کورس پہلے ہو اور پھر 92 دن کا سفر ہو نا, یہ جمے گا زیادہ, پہلے ہی ہوگا نا. جی پپا وہ سفر المظفر 41 دن پہلے کریں گے. ہاں سفر پہلے ربیع النور شریف سے انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ نام رکیے تھوڑی دیر. جی پیارے باپا جان, کیا آپ کی مرادی شے عصائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہلاتی ہے؟ جواب درست ہے. عصائے کلیم از دہائے غضب تھا, عصائے کلیم از دہائے غضب تھا, عصائے غضب تھا گروں کا سہارا, عصائے محمد گروں کا سہارا, عصائے محمد گروں کا سہارا. بھائی یہ ایک بابا, یہ جن کو ابھی کیمرہ مین نے لیا لینا ذرا دوبارہ ان کو, جو ابھی انہوں نے ہاتھ ہلایا جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں, کس شہر کے ہیں یہ؟ ابھی ابھی جن کو آپ نے آن ایئر کیا انہوں نے ہاتھ ہلایا, پاک عثمانی کابینہ, ابھی جھنڈا ان کے ہاتھ میں, ابھی بھی جھنڈا ہلا رہے ہیں, تھوڑا ان کو قریب کریں. آپ آئے مدنی چینل پر, آپ نے ہاتھ بھی ہلایا, آپ کے ہاتھ میں جھنڈا بھی ہے, جی کھڑے بھی ہو گئے, تو اب آپ کچھ ہمیں تحفہ دیجئے. سبحان اللہ, ابھی تو آپ آپا کے سامنے بھی آ گئے, کیا بات ہے. یہ کہاں کے؟ اچھا یہ کوئی اور ہے, یہ جہاں اپنی او بی وین کے, یہ او بی وین کے. جی جی, ابھی ہمارے کیمرہ مین ان کو بڑا کلوز لیا, تو کلوز لینے کے بعد ابھی ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں کہ میں ہوں, تو جب وہ اپنے ہونے کا بھی ہم کو بتا رہے کہ میں ہوں, تو پھر میں چلو پہنچو ان کے تک, جب یہ کہہ رہے کہ میں ہوں, تو پھر آپ کچھ ہمیں سارے مدنی فیسے دیتے, آپ بھی کچھ دے دیں. جی سانس طبیعت سے لیں, اس کی پٹی رکھا کریں کہ شہر کون سا ہے, بابڑ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ جو حکم کریں میرے لیے. میں تو دیکھیں وقف مدینہ امانت تاری ہے, وقف مدینہ بہت اچھا لگتا ہے میرے لیے, آپ اپنی حیثیت کے مطابق فرما دیں. بابا نام بھی ان کا عثمانی کابینہ بھی, عثمانی کابینہ مدنی مدنی حلیہ ہو جائے پورا, اور اس وقف مدینہ. لیکن یہ ظاہر ہے کہ آپ غور فرمائیں کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے, میں آپ خود اعلان فرما دیں. حسب حیثیت نیت کرتا ہوں. کیا نیت کرتے؟ کوئی ڈائریکشن دے رہے ہیں ان کو؟ داڑھی شریف کی نیت کرتا ہوں. الحمدللہ ایک مٹھی پوری ہے انشاءاللہ عزوجل, اور اب تک منڈائی اس سے توبہ یہ بھی ضروری ہے ماشاءاللہ. چاند رات کے مدنی قافلے میں سفر. پاپا جان توبہ کرتا ہوں ماشاءاللہ. یہ جو پیچھے جہاں کرے نا چشمے والے اسلام بھائی, ہاں آپ بھی آئیے آئیے آئیے, کہاں ہیں آپ, کہاں چکے دوبارہ عثمان بھائی کے پیچھے, آپ کی ہلکی ہلکی سی تو ہے, یہ بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ, نظر پڑ جائے گی. تو یوں چاند رات مدنی قافلے میں سفر بھی ہو جائے, یہ جھانک رہے تھے بابا پیچھے سے, ان کو مل رہا ہے تو یہ کیوں خالی ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ, ان کا بھی نواز دیں. ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے, داڑھی منڈانا بھی حرام ہے. آپ بھی توبہ کر لیجئے اور ایک مٹھی آج سے شروع انشاءاللہ کوشش کریں گے. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کچھ روایت بیان کر رہے تھے. یہ عصائے مبارکہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن صفحہ 21 میں کچھ اس کو اپنے انداز میں لے کر کوشش کروں گا کہ عصائے موسیٰ, یعنی یہ عصائے مبارکہ وہ مقدس لاٹھی ہے جس کے ذریعے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی معجزات کا ظہور ہوا, اور قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ اس کا بیان فرمایا. عصائے موسیٰ بہت قدیم ہے, بہت پرانا ہے, اور یہ اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں, جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی, بصیرت میں دل کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے. یہ عصا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے قد برابر, یعنی 10 ہاتھ کی کا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی سے پتا چلا کہ 10 ہاتھ تھا. 10 ہاتھ میننگ کم و بیش 5 میٹر. جبکہ ہمارا قد جو ہوتا ہے وہ عموماً 1.5 میٹر کے آس پاس ہوتا ہے. 1.5 میٹر, ہاں 1.5 سے 2 میٹر, 2 میٹر کا تو 2 میٹر کے آس پاس ہوتا ہے, لیکن ان کا 5 گنا ہوئے نا ہم سے. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا قد کسی کو یاد ہے؟ نہیں سمجھیا, کس کس کو یاد ہے؟ آپ بتائیے. سجاد بھائی, غلام سجاد, 70 گز. کون کون تائید کرتا ہے ان کی؟ تصدیق نہیں کر رہے, تصدیق ایک کر رہا ہے. 2 ہیں بھائی آپ کے بھی خریدار, 3 4. اچھا اور کوئی بتا دے. نہیں, یہ 70 گز کہہ رہے ہیں قد مبارک. چلیے آپ بتا دیجیے, جنگلے کے قریب 60 گز. کوئی ان کی تائید کرے گا؟ اچھا اب جو غلط بتائے اس کو مدنی سزا کیا دینی چاہیے؟ سزا تو ملے گی نا یار, ویسے ہی کھڑے ہو گئے اسکرینوں پہ آ جائیں اور ساری دنیا دیکھ لے اور کوئی کچھ ملے ہی نہیں اپنے کو. باپا یہ تو وہی بتائے جس کے سزا دینی ہے. اب اسکرینوں پہ دونوں آئے یا نہیں آئے پتا نہیں. سزا بھی اور مدنی بھی, سزا مدنی, مجرم بھی مدنی. سبحان اللہ. تو اب یہ ان کو 12-12 ماہ کی راحت بھری مدنی سزا, اور دینے والے بھی مدنیوں کے باپا. قبل تو, سبحان اللہ, قبل تو مدنی تربیت گاہ والوں گرفتار کر لو مدنی مجرموں کو. جاری ہے تو اب تو وہ تو جاری ہے، اب دوسرے ہوں گے تو سزا. ماشاء اللہ. خوب ہے قید و غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں نہ. خوب ہے قید غم میں ہم، قید غم کوئی ہمیں چھڑائے. چلو بھائی کوئی صحیح بتائے گا، یہاں ہی بولیں گے ہم، صحیح بتائیں گے. صحیح بتاؤ گے ٹوپی والے سے. ساٹھ ہاتھ، ان کے کوئی تائید نہیں؟ ڈگری کی بجا رہے بھائی، جب ڈگری کے کون کون ان سے متفق نہیں ہے، جو متفق نہیں ہے وہ کھڑے ہو جائیں، جو ان سے متفق نہیں ہے وہ کھڑے ہو جائیں. اچھا متفق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ بھی نہیں ہے. تین چار مدنی تربیت گاہ والوں، جو کھڑے ان کو گرفتار کر لو. نہیں ظاہر ہے مجرموں کا حامی بھی مجرم ہوتا ہے. پاپا کتنے عرصے کے لیے گرفتار کریں گے؟ ان کا حامی نہیں ہے نا، ان کے مخالف ہے نا، متفق نہیں ہے، پکڑ لیں گے. اب اس کا مفہوم مخالف سمجھ گئے نا، کہ ان کا جواب درست ہے. اب یہ ٹوپی والے اسلائی بھائی دیکھو کیا مدنی فیس دیتے ہیں. چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ صلو علی الحبیب صلو اللہ. اب یہ جتنے بھی ان کے خلاف گئے وہ سب کے سب مدنی سزا چاند رات مدنی قافلے میں سمر. اس عصائے مبارکہ کے سر پر دو شاخیں تھیں جو رات میں مشعل یا یوں اپنے سادہ زبان میں بلب کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں. یہ جنت کے درخت، یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی. پیلو کی مسواک عام طور پہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جنت کے پیلو کے درخت کی لکڑی سے بنائی گئی تھی. اور اس کو ساتھ کون لایا تھا پتہ ہے؟ مطالعہ کس کا دے وہ. اب یہ پھر جواب بھی تو غلط دیتے ہیں نا، پھر سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں، ان کو سننی پڑتی ہے. بھگتتے ہیں تو یہ وقت بتائے گا، پھر اندر میں شاید یہ کوئی سمجھدار ہوں گے، صحیح بتائیں گے. رائٹ. ہاں چلو بھائی، دائیں بازو بائیں بازو، ماشاء اللہ. چلو یہ سبحان اللہ، کہاں سے آئے؟ راول پنڈی کے صاحب بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ساتھ لائے. جواب درست، درست کا اعلان کر دوں، جواب درست ہے. صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ. چلو بھائی جواب درست ہے. کیا کیا کہوں تجھے، ہاں ساٹھ والے کو ملے گا بھائی تحفہ. ساٹھ والے نے جواب درست دیا تھا، امام مہدی کی پہچان. ایک کسوٹی میں کتنے انعامات، سبحان اللہ. اب آپ بھی خوشی سے کچھ نہ کچھ میرے کو دے دیں، خوشی خوشی یہ بھی دے دے پنڈی والے سے بھائی بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ جو شعر پڑھا گیا تھا، عصائے موسیٰ وہ عصائے کلیم، عصائے کلیم ازدہا ہے غضب تھا، کیا دوسرا تھا؟ گروہ کا سہارا عصائے محمد، عصائے محمد. بابا اس شعر کا بھی اگر مطلب بتا دیا جائے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عرصہ مبارک جو تھا جب جادوگروں کے وہ رسیوں کے سانپ بن کر رینگنے لگے نا, تو آپ نے اپنا عرصہ مبارک ڈالا تو وہ اجدہا بن گیا. اجدہا یہ بہت بڑا سانپ ہوتا ہے, پھر دنیا میں ایسے سانپ پائے جاتے ہیں, وہ سانپ ایک ہی فیملی سے لیکن اس کو اجدہا بولتے ہیں, بہت بڑا ہوتا ہے. یہ یوں سانس لے گا تو بکرا کھڑا ہو تو بکرا بھی سانس کے اندر پیٹ میں چلا جائے. تو خیر اب موسیٰ علیہ السلام اور عصا تو کیسا ہوگا, تو اس عصا موسیٰ سے بننے والے اژدہے نے سانپ نے یہ جادوگروں کے سارے سانپ جتنے بھی تھے نا ان سب کو نگل لیا, یعنی وہ سمجھو کھا گیا اسے. تو یہ ایک اس طرح سانپوں کو نگل جانا, اس کو غالباً اعلی حضرت نے غضب سے تشبیہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ تو بہت بڑا غضب ناک خوفناک سانپ کی صورت اختیار کرتا تھا, اور میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عصا کی اپنی شان ہے کہ گروہ کا سہارا عصا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عصا کلیم اژدہا غضب تھا, گروہ کا سہارا عصا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ دوسرا مصرعہ بہت آسان ہے میرا خیال ہے, اس کے معنی تو سبھی امید سمجھ گئے ہوں گے. عصا کلیم اژدہا غضب تھا, عصا کلیم محمد گروں کا سہارا, عصا محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رب نواز ہے. اظہر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تہذیب بہت کم نظر آتی ہے, مثلا بدتمیزی, اوور ٹیکنگ, لڑائی جھگڑے وغیرہ. ہم کس طرح اچھے شہری بن سکتے ہیں؟ اب اس میں تو ہے نا کہ ٹرانسپورٹر جو ہیں یہ ان کی تربیت کا کوئی انتظام کریں, اور اس کے لیے دعوت اسلامی خدمات حاضر ہیں. مثلا ان کو آپ باری باری مدنی قافلوں کے مسافر بنائیں, جب یہ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر وہ مہینے میں کم از کم 3 دن ان کے ساتھ رہیں گے تو یہ انشاءاللہ نمازی بھی بن جائیں گے, ٹھنڈے بھی ہو جائیں گے, میں نرمی بھی آ جائے گی, اچھے انداز میں بات چیت کرنے کا سلیقہ بھی سیکھ لیں گے. اور بہت فوائد ہوں گے. جو یہ چوریاں کرتے ہیں, جس طرح یہ بس والوں کے پیسے یہ لوگ مطلب کھا پی جاتے ہیں ٹکٹوں کے, وہ جو بھی بدعنوانیاں کرتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹروں کو, انشاءاللہ یہ سب چھوڑ دیں گے. آپ یہ ذہن بنا لیں کہ آپ کے جتنے ڈرائیور ہیں, کنڈکٹر ہیں, کلینر ہیں, ٹرکوں والے کے یا جو بھی ہیں, ان سب کو آپ کا جتنا بھی عملہ یا اسٹاف ہے اس طرح ان کا جدول بنائیں کہ ہر ایک کی مہینے میں ایک مرتبہ باری آ جائے مدنی قافلے میں سفر کی, 3 دن وہ عاشقان رسول کے ساتھ سفر کریں, تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کی توقع سے زیادہ اچھا سمجھے ہو جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا کوئی ایسا دن ہوتا ہوگا کہ جس طرح کیٹرنگ والوں کو ہم نے جب دعوت دی تو پتا چلا کہ یہ منگل و بدھ ایزی ہوتے ہیں, گوشت فروشوں کو جب ہم دعوت دیتے تو پتا چلتا ہے کہ یہ جیسے پیر منگل وغیرہ کے روز ان کے لیے کچھ آسانی ہوتی ہے, تو کوئی ایسا ہے کہ یہ کیا جو جی ہاں ٹرانسپورٹ کی جب ہڑتال ہوتی نا تب ان کو فرصت ہوتی ہے, پر تب بھی پتہ نہیں فرصت ہوتی ہے, یہ بھی پترے اٹھاتے ہیں کہ ان کی چھٹی نہ عید کو ہوتی ہے نہ عاشورے کو ہوتی ہے. تو ایسا ہو کہ ان کے لیے کوئی ایزی کو آسانی سی کوئی چیز ہو تو ہم کوئی ان کو جمع کر کے کوئی فیضان مدینہ میں یا کہیں ان کا کوئی حلقہ لگائیں, کوئی تربیت اجتماع ہو, یا ان کے یہاں علاقے میں کوئی ہم مسجد میں جا کر کوئی ایسی ترکیب بنائیں مبلغین جمع ہو, تو کوئی صورت بنے نا ایسی تو مستقل طور پر کوئی رابطہ مزید بڑھے. ہاں ایسی ہوتا ہوگا کرتے ہوں, ہو سکتا ہے مستقل بغیر چھٹی کے تو زندگی اجڑ جائے گی. مگر سو پھر ایسا ہوتا ہو جیسے اپنے مدنی چینل میں ہے کہ ایک روز سب کو چھٹی نہیں ملتی نا, جی باری باری باری باری ہوتی ہے تو وہ نظام بھی چل رہا ہوتا ہے, چھٹیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے پھر ان کا بھی ایسا ہی ہو کہ کوئی ایک خاص نہ نکلتا ہو وقت. اب وہ دن بس روزانہ کسی نہ کسی کی چھٹی ہوتی ہوگی, ان کو اکٹھا کرنا جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ آدھی رات کو ہی آ جائیں دن کی ڈیوٹی والے, دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے راتوں میں تو ٹرانسپورٹ جہاں چلتا چلتا, لیکن ظاہر ہے کہ پورے ملک میں تو نہیں چلتا. یہی بتا سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ سارے ڈرائیور کنڈکٹر یا ان کی کچھ تعداد اکٹھی ممکن ہے, پوسیبل ہے؟ نہیں, منع کر رہے ہیں ٹرانسپورٹر, ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ بھی بیچاروں کے نصیب یار. اب یہ کہ یہ یہاں جیسے یہاں بسیں آتی ہیں ویگنیں آتی ہیں, ان کے ڈرائیور کنڈکٹر ان پر کم از کم ہمارے اسلامی بھائی ایک ان کی مجلس بنا دے یار. بڑے شہروں میں جو اجتماع ہوتے ہیں نا ان میں ویگنیں بسیں آتی ہیں ہے نا, ان کی مخصوص مجلس ہو جائے جس کا کام یہی ہو کہ یہ ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں پر ان سے دوستی کر کے ان سے انفرادی کوشش کریں, ان کو بہلا کر پھسلا کر کسی طرح اجتماع ملا کے بٹھا دیں, تو یہ بھی ایک تربیت کا بہت پیارا انشاءاللہ سلسلہ ہو جائے گا ان کی. ان کو وہ بھی سمجھائیں وی سی ڈی کے سیٹ چلانے کا بھی, تو اگر یہ چلانا چاہیں گے تو ضروری نہیں کہ ٹرانسپورٹر ان کو مجبور کرے کہ فلمیں ہی چلاؤ تم. یہ صورت اگر ہو جائے نا کہ ہمارے یہاں جیسے کہ کتنی گاڑیاں آتی ہیں بھر کے علاقوں سے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہوگا, تو یہ اندر سو جاتے ہوں گے یا چائے پینے کے لیے ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہوں گے, ان کو پھسلا کے لائے فیضان مدینہ میں. یار تم جب آئی گئے وہ کنویں کے پاس تو تھوڑا کچھ تم بھی اس سے پیاس بجھاؤ اپنی. بابا مجلس سے آمود رفت کے اسلام بھائی بھی یہاں موجود ہیں, اگر یہ اس مدنی پھول کو قبول قبول فرمائے اور مطلب اس پر کارکردگی بھی پیش ہو جائے, اللہ کرے ایسا ہو جائے اور ہر شہر میں ہو, ایسا دنیا بھر میں جہاں جہاں ممکن ہے وہاں ہو, کیونکہ باہر ملکوں میں بھی ڈرائیور جو ہے نا میں نے دیکھا ہے, جیسے عرب ممالک میں ایک تعداد ہے جو پاکستانیوں کی, تو یہ اردو سمجھتے ہی آ جاتے ہیں. اگر ان کو محبت دیجیے نا باہر ملک والوں کو, ان کا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ان کو انسیت دے, کیونکہ یہ بےچارے زندگی سے بیزار ان کا انداز ہوتا ہے, ان کو یعنی کہ پیسنجر بھی ہوتے ہیں نا ان سے نفرتیں ہی ملتی ہیں, محبتیں نہیں ملتی, ان کی عجیب اجڑی ہوئی زندگی ہوتی ہے, ان کو کوئی پیار دے گا تو میرا خیال ہے یہ آ جائیں گے یار مسجد میں, نمازی بن جائیں گے. پھر نشے سے یہ بےچارے دل بہلاتے جو کہ غلط ہے, گناہوں میں پڑ جاتے ہیں, کیونکہ میں نے بھی تو سینکڑوں بار سفر کیا نا, ان ڈرائیوروں کو کنڈکٹروں کو کوئی بھی مطلب محبت نہیں دیتا. کیا خیال ہے میں جو کہہ رہا ہوں ہے نا, ایسا ہی ہے نا, ان کو کوئی بےچاروں کو آپ پوچھتا ہی نہیں ہے, تو اس لیے بھی شاید یہ اجڑ جاتے بےچارے. تو ہماری مجلس ہو اس کے ہو مبلغین اور یہ محبت سے ملے ان کو یار, پیار دو, یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان میں بعض خصوصاً میں نے پٹھانوں کو دیکھا ہے, ان پر دین کی بات بہت جلدی اثر کرتی ہے, بہت جلدی یہ مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں گے. آپ کوشش تو کریں, اس طرح پنجابی جو ہوتے ہیں یہ اولیاء کرام کے پیروں فقیروں کو بہت ماننے والے ہوتے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ آ کر بیٹھ جائیں گے. ہر کمیونٹی ذرا مسلمان جو ہے نا اس کو اللہ رسول کا نام لو تو یار کچھ سنتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کاٹ کھانے کے لیے دوڑے, تو آپ کوشش تو کریں. کتنے مجلس کے اراکین یہاں موجود ہیں؟ اگر میری یہ رائے مناسب ہے تو, ورنہ اس سے بہتر رائے دیں کہ کم از کم جو ہم تک چل کر آ گئے یار, دروازے تک پہنچ گئے, اب دروازے کے اندر ان کو داخل کرنا ہے. ان کے پاس ٹائم بھی ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے, فارغ نہیں ہے. مغرب کے وقت جیسے آ جاتے ہیں تو یہ کوئی سونے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہوگا ان کا, ادھر ادھر بےچارے وہ گپے مارتے ہوں گے ڈرائیور مل کے, تو ان کو لا کے بٹھاؤ نا اندر. مجلس اونلی ون. اپنے سلسلے کو بڑھائیں اور تعداد بڑھائیں, اور کل تک انوفیشل کر رہے تو آفیشیل کریں اس کو, یہ کارکردگی تیار کریں. اور کوئی ڈرائیور مدنی جال سے بچ کر نکلنا نہیں چاہیے, جو آئے اپنے مدنی جال پھینک دو اس پر, اس کو بس آقا کے قدموں میں ڈال دو. ہوٹل والے کیسے ٹرایا مارتے ہیں یہ جو ٹرانسپورٹروں سے جو ان کے رابطے ہوتے ہیں, ارے کہ ان کا اسٹیشن ہم بن جائیں, اور یہ کوشش پوری کرتے ہیں کہ کس طرح یہ بس والے ہمارے پاس آ کر پیسنجر کو روکیں اور پھر ہماری ہوٹل کا کام چلے. یہ جس طرح ٹرانسپورٹروں سے ان کے جو رابطے مضبوط, جو ٹرانسپورٹر یہ مضبوط اور مضبوط طریقہ یہ رکھتے ہوں گے کہ ان کو ہوٹل چلانی ہوتی ہے نا, اور ایک پوری پوری کمپنیاں جیسے کہ ترکیب بنا لیتے ہوں گے کہ ان کی بسیں یہاں رکیں گی تو ہوٹلیں بھی چلتی ہیں پھر, تو رابطے جتنے مضبوط ہوں گے اسی قدر آئے گا. اور آپ نے بہت اچھی بات کی باپا کہ یہ مطلب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں. کوشش کرنے والا چاہیے, کوشش کرنے والا چاہیے. کچھ ہے گنجائش ہے, کب تک ہم کو پتا چلے گا آپ نے کچھ ترکیب بنا لی ہے؟ حاجی امین وغیرہ کے مشورے سے کوئی ترکیب بنا. باپا انشاءاللہ ان کو ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ, ہے نا؟ بالکل. یہ بےچاروں کو یار, یہ واقعی یہ بہت یعنی کہ وہ بالکل بیزار طبقہ ہے, کوئی مطلب گم سم طبقہ ہی ہے, اور انداز بیزار رف ہوتا ہے, عوام ویسے ان سے کتراتا ہے. بیزار ہوتا ہے نا بابا, جیسے چڑچڑا پن آ جاتا ہے نا آدمی کو, پھر ان کو بار بار جگہ جگہ جگہ جگہ کر چلاتے چلاتے, کیونکہ مالکان کو بعض اوقات ڈرائیور کم رکھنے پڑتے ہیں اور ان کی پھیریاں زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ کم ڈرائیور کو زیادہ وزٹ کرواتے ہیں, ان کو پیسے زیادہ دیتے ہیں, مگر پھر اس کو جاگنے کے لیے پھر نشے کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے. یقیناً یہ بری بات ہے, اور پھر جب اس طرح وہ جاگتا ہے, وہ تھکتا ہے, اور پھر پیسنجر پیسنجر ہوتا ہے, کسٹمر کسٹمر, دکان پر بھی کسٹمر آتا ہے تو مالک کی حالت خراب کر دیتا ہے, تھان کے تھان کھلوا دیتا ہے. تو یوں ان کے پاس بھی جب چڑھتے ہیں تو تھوڑا بہت وہ چک چک چک چک ہوتی ہے, تو یہ پھر بےچارے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایک میسج آیا بابا کہ سی این جی ہماری جو گیس پر جو گاڑیاں چلتی ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں بھی گیس پر چل رہی ہوتی ہیں, سی این جی ہفتے میں چند دن بند ہوتی ہے, ایک آدھ دن بند ہوتی ہے, تو کہتے ہیں جس دن سی این جی بند ہوتی ہے نا, اس دن کا ٹرانسپورٹ والا کا جو ہے نا دھندا مندا ہوتا ہے. کوئی ایسی ترکیب ہو کہ یہ جتنے قریب آئیں گے ان کا کوئی ہلکا لگتا رہے, تو پھر ہی اپنے اپنے ایریا میں, اپنے اپنی قوم میں, اور اپنے اپنے لوگوں میں بہت اچھا کام کریں گے, انہیں کے اندر سے انہیں کے مبلک بنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. دنیا بھر کا اہم ترین بزنس ہے بابا ٹرانسپورٹ, دنیا کا اہم ترین بزنس. اس کے نظام چل رہا ہے ساری دنیا میں اس کے ٹرانسپورٹ کے ذریعے. اس طبقے کو اللہ نے چاہ تو ہمارے مبلغین اور قریب لیں گے انشاءاللہ. ہے ماشاءاللہ, بھی آپ کے سامنے نیتیں کر رہے ہیں, کہاں کہاں اس وقت جمع ہوئے ہوں گے, سوالات بھی تو کر ہی رہے ہیں نا ہم سے, ٹرانسپورٹ والے ہی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سوال چلائیے بابا. اسی شعبے کے تحت ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے بابا جان, عموماً مسافر اپنا سامان جمع کروا کر ہی نشست پر سوار سفر کرتے ہیں, اب دوران سفر سامان ضائع ہو جانے یا نقصان ہو جائے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امانت ہے ان کے پاس. امانت کا پھر حکم یہ ہے, یہ اصل جمع کرتے ہیں پیسے لے کر جمع کرتے ہیں. قانون غالباً یہ ہوگا اس کا کہ ان کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہوگا. ہوائی جہاز میں بھی یہ قانون ہے کہ اگر لگیج کسی کا مس ہو جائے تو ان کو پورا سامان کی ہو یہ ان کو لکھنا ہوتا ہے, فارم بھرنا ہوتا ہے اور یہ پیمنٹ کرتے ہیں ہوائی جہاز والے. اب یہ خدا جانے کے ٹرانسپورٹ میں کیا مختلف ہوتے ہیں باپا. بعض جو سامان ہوتے ہیں وہ جیسے جو بھی پیسنجر ہے اس کے پاس کوئی بڑا بیگ ہے وہ نیچے رکھنے کا ہوتا ہے, اوپر رکھنے کے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شرائط نہیں ہوتی. جیسے بسز وغیرہ جو ہیں یہ تو خود پیسنجر ہی سنبھالے گا اپنی چیزیں. ہینڈ بیگ اگر گم ہو گیا تو ہوائی جہاز والے الٹا اس کو پریشان ہی کریں گے کہ کہاں ہے اگر گم گیا تو. لیکن یہ کہ اس کو اس کا ذمہ داری نہیں ہوتی ہوائی جہاز والوں کی, غالباً وہ لگیج میں جو سامان گیا نا وہ ان کی ذمہ داری ہوائی جہاز کی جو کمپنی ہے اس کی ہوتی ہے. باپا شرعی اعتبار سے تو ہم یہ دیکھیں گے نا کہ ان کی حیثیت ایک امین کی بنتی ہے, اور انہوں نے اگر اپنی دانست میں جو بھی اس کی کوشش ہے وہ مکمل کی ہے, اس کے بعد اگر یہ گم ہو گیا تو پھر اس کے اوپر حکم نہیں ہوگا, اور اگر انہوں نے کوئی تعدی کی یعنی کمی کی کوتاہی کی تو پھر اس کے اوپر حکم آئے گا. اجرت پر بھی امین رہے گا وہ, ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ اس کا یہ ہوا کہ جیسے کہ جہاں سامان اس ٹرانسپورٹر کے حوالے کر دیا, جیسے ٹرکوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو جہاں ٹرانسپورٹر کے حوالے کر دیا کہ اب سامان اس کے قبضے میں چلا گیا, آپ کے قبضے سے نکل گیا, تو اب یہ سامان جو ہے یہ ایک امانت ہے جو ٹرانسپورٹر کے پاس ہے. اب اگر ٹرانسپورٹر نے اس کی اس طرح حفاظت کی جس طرح یعنی حفاظت کرنی چاہیے, عرفن جتنا اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے اتنا اس نے پوری کوشش کی اس کو سنبھالنے کی, اس کے باوجود وہ ضائع ہو گیا, تو اب ٹرانسپورٹر پر کوئی اس کا مطلب یعنی کہ جرم نہیں ہے. اور اگر ٹرانسپورٹر کی کوتاہی کی وجہ سے وہ شے ضائع ہو گئی تو اب اس کا ٹرانسپورٹر ذمہ دار ہے اور یہ اس کی پیمنٹ اس کو کرے گا جس کا یہ سامان تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کا قانون ہے یہ, گڈز ٹرانسپورٹ والے جو ہیں وہ جب سامان ضائع ہو جاتا ہے تو تین حصے میں تقسیم کر لیتے ہیں نقصان. یہ بتا رہے ہیں کہ ایک یعنی کہ حصہ گاڑی والے مثلا وہ 3000 روپے کا مال نقصان ہو گیا تو 1000 گاڑی والے کا نقصان ہوا, 1 ٹرانسپورٹ کے مالک کا نقصان ہوا اس گاڑی کے, اور 1 اس کا جس کا سامان تھا پارٹی کا. یہ انہوں نے اپنا انہیں عرف ان کا قانون ہے یا ان کے ہاں یہ معمول ہے, لیکن یہ غلط ہے نا. یہ شرعاً اچھا تو بہرحال یہ کہ یہ اس کا ایسا یہ حل کہ دارالافتاء اہل سنت کو سوال بنا کر دے دیا جائے, تو اس کا یہ امید ہے کہ کوئی جواب مل جائے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. پاوتے جواب کھپے یار کم اچھی آپ صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رفیع اللہ خان نیازی ضلع میاں والی. بابا جانی ہم ٹرانسپورٹر ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ہم ٹرک پر سامان ایک شہر سے دوسرے شہر پر بھیجتے ہیں, پالٹی کو بلٹی پر وزن غلط لکھ دیا جاتا ہے اور پالٹی کو کرایہ بھی بلٹی پر زیادہ لکھ دیا جاتا ہے, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو سیدھا سیدھا دھوکا ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. اس میں بعض اوقات ٹرانسپورٹر بھی انوالو ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو ویٹ اسکیل سڑکوں پر جو بنے ہوئے ہیں وزن کرنے کے, جو سڑکوں پر جو دیکھے ہوں گے جی اسلام بھائیوں نے, اس پر بھی یہ خالی ٹرک کا اور بھرے ہوئے ٹرک کا جو وزن کرنے کرتے ہیں. تو اس میں باپا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ 200-400 کلو وزن کی ڈنڈی مارنے میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, یہ جب وزن کرتے ہیں نا تو وزن کرتے تو خالی ٹرک کا وزن کر لیا, اب گئے اور مال لوڈ کیا, مال لوڈ کرنے کے بعد بھرے ہوئے ٹرک کا وزن کرنا ہوتا ہے, تو بھرے ہوئے ٹرک کا وزن کریں گے تو اس میں خالی ٹرک کا وزن مائنس ہو جائے گا, تو ٹوٹل مال کتنا لوڈ ہوا ہے اس کا ویٹ آ جائے گا, ایک تو اس میں بھی بیمانی, پھر بھرے ہوئے جب وزن کا جب بھرے ہوئے ٹرک کا وزن کرتے نا تو ڈرائیور بھی نہیں اترتا, اس کے مزدور بھی نہیں اترتے, یہ سارے اترتے نہیں ہیں, تو ان کے بھی جو 40-50 کلو کا تو کون مزدور ہوگا عموماً, مطلب 60-70 کلو کے تو کبھی مطلب کہ یہ 100-100 سے اوپر بھی نکلتے ہیں یہ لوگ, تو یہ سارے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور 300-400-500 کلو وزن کی ڈنڈیاں مارنا, 1000-1000 کلو کی وزن کی ڈنڈیاں مارنا, اس میں بعض اوقات یہ بھی انوالو ہوتے ہیں, اگرچہ ان کو اوپر سے اس طرح کا کہا جاتا ہے مگر یہ پھر اپنا حصہ لے لیتے ہیں, تو یوں دیکھا جائے تو مل جل کر بھی لوٹ مار مچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ٹرانسپورٹرز کو چاہیے کہ وہ بےمانی میں کسی کا ساتھ کیوں دیتا ہے, منع کر دے کہ بھائی ہم یہ بےمانی نہیں کریں گے. پر یہاں تک مجھ سے سوال ہوا تھا ملتان شریف سے کہ اپنے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات بندوں کو چھپا دیتے ہیں اندر, چیزوں کے اندر بندوں کو چھپا دیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ وزن بڑھ جاتا ہے, اندر بندہ چھپا دیتے پورا پورا. سر حرام ہے دھوکا, یہ بےمانی کرنے کے سارے نتنے انداز بس سیکھ جاتے ہیں, نماز نہیں سیکھی اب تک, بلکہ وہ جو کانٹے والے بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں غلط وزن بتا دیتے ہوں گے سب, مطلب کہ ملا جلا سا, بلکہ پتہ چل جائے کہ یہ کانٹے والا اپنا ساتھ دیتا ہے تو اس پر ٹرک والوں کی بازوں کا لائنیں بھی لگتی ہیں, تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جو پیٹرول پمپ والے جیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا مطلب کہ وہ بل بنا کر دے دے گا اور ہم لوگ آگے ترکیب بنا لیں گے. یہی بلٹی والوں کا بھی یہی جو بھی جسے انہوں نے سوال کیا, تو یہ کیا یہ مطلب جو سپروائزر جو ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ غلط مطلب کہ بل بنا کر دے دیتے ہیں, ویٹ غلط بنا کر دے دیتے ہیں, بلٹیاں غلط بنا کر دے دیتے ہیں, اور یہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہوتا ہے, اور تو یہ چل رہی ہے مطلب ایسا مطلب پکڑنے والا کوئی نہیں نا, اور آخرت کا خوف کتنوں کو بہت برا حال ہے. یعنی کس شعبے کی بات کریں, جس سمت جاتے ہیں نا وہاں وہ آپ والا جملہ ہے نا, آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. کام کی بہت حاجت ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, بہت کام کی ضرورت ہے, بہت کام کی ضرورت ہے. اب تو وہ اسلامی بھائی جو اعتکاف میں ہیں, اجتماع میں ہیں, مدنی چینل پر ہیں, آپ ہیں دعوت اسلامی, تو محبت کرتے ہیں, اللہ تعالی ہماری اس محبت کو سلامت رکھے. ضرورت اس وقت دینے کی ہے, آپ میدان عمل میں آئیں, وقت دیں, ایک ایک شعبے میں جا کر ہمیں کام کرنا ہے. ہم کب تک اپنی ذاتی ایسی مصروفیت جو اتنی ضروری نہیں ہوتی اس سے نکلیں اور عملی طور پر مدنی قافلوں میں سفر کر کر, کورس کر کر, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر کر, اجتماع میں شرکت کر کر ہم سیکھیں, ہماری تربیت ہوگی انشاءاللہ تعالی, بہت کام ہوگا, بہت کام, دنیا بھر میں کام کرنا ہے, صرف ہمارا ملک ہی میں پرابلم نہیں ہے, دنیا بھر میں مسائل ہیں. تو میں امید کروں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو وقت دیں گے. آپ ابھی اس کو بے ہوش ہیں مجھے لگ رہا ہے, اب بیٹھ جاتا ہے کہ ہوش میں آ جائے, جب یہ ہوش میں ہے تو بیٹھے ہوئے نا, بیٹھے دیوانہ ہے بےچارا, بیٹھ نہیں, پولیس والوں کو پکڑ لو بھائی, کس نے کیا, پولیس والا ایک بھی کان نظر ہی نہیں آ رہے ہیں, نہ یہ ان کے پھسلا نظر ہے. دیوان دعوت عام ہو دعوت عام ہو ہر سمت مدنی کام ہو نیکی کی دعوت عام ہو نیکی کی دعوت عام ہو ہر سمت مدنی کام ہو نیکی کی دعوت عام ہو ہر سمت مدنی کام ہو نیکی کی دعوت عام ہو ہر سمت مدنی کام ہو ہونے کہ ہر چھوٹا بڑا ہونے کہ ہر چھوٹا بڑا یا رب مصطفیٰ ہونے کہ ہر چھوٹا بڑا یا رب مصطفیٰ مسجد بھروتا ہر ایک کو یا رب دوام دے مسجد بھروتا ہر ایک کو یا رب دوام دے مسجد بھروتا ہر ایک کو یا رب دوام دے سب کو نمازی دے بنا سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ سب کو نمازی دے بنا سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ ہونے کہ ہر چھوٹا بڑا یا رب مصطفیٰ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں محمد انور اساتذہ جات مجلس باب المدینہ سے، میرا آپ سے سوال ہے کہ کوئی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کو مسجد، مدرسہ، جامعہ اور دار المدینہ وغیرہ کے لیے جگہ دیتا ہے تو اس کی اچھی اچھی نیتیں کیا کیا کی جا سکتی ہیں؟ نیز ایسا بھی ہوتا ہے کہ پلاٹ دینے والا پلاٹ کی فوری تعمیر کا مطالبہ کرتا ہے، ایسا کرنا کیسا؟ باپا جان اس کا جواب ارشاد فرما دی. اللہ کی رضا کے لیے دے اور اپنے نام و نمود کی خواہش نہ رکھے. اب جس نے پلاٹ دیا اب وہ اس کا مطالبہ کرنا کہ اس کی تعمیر کرو، اس میں حرج تو لگتا نہیں ہے. اس لیے تھوڑی دیا کہ وہ کتے بلے مطلب لوٹے بنانا چاہیے. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات بیرون ملک میں بھی کچھ ایسے ہمارے پاکستان کے اسلامی بھائی ہیں، جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک زمین ہے وہ لے لے اور دعوت اسلامی اس پر جامعہ بنائے یا اس پر مسجد بنائے. اب ہم نے کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے نگران کابینہ سے یہ پوچھ لیں کہ اس آپ کی جو جگہ ہے وہاں جامعہ یا مدرسہ یا مسجد ہم بنا بھی سکتے کہ نہیں. بعض اوقات وہ شہر سے دور جگہ سستی ہوتی ہے، اس پہ تعمیر مہنگی ہوتی ہے، تو وہ اب جگہ دینے کے بعد وہ ہمارے پیچھے پھر پڑ جاتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے بنائی نہیں. تو ان اسلامی بھائیوں کو بھی اگر یہ مدنی پھول دے دیا جائے کہ وہ جگہ دعوت اسلامی کو دے دیں، ان پیسوں سے اگر دعوت اسلامی چاہے وہ جگہ وہاں بیچ کر جہاں ضرورت ہے وہاں مسجد اور جامعہ بنائے، مقصود تو ثواب کمانا ہے. تو ایسی جگہ مسجد بن جائے، ایسی جگہ جامعہ یا مدرسہ بن جائے جہاں لوگ بھی آسانی سے آ سکیں اور پڑھ بھی سکیں اور برکتیں حاصل کر سکیں. بات مزہ آپ کی. یہ پلاٹ لینے سے پہلے سب ہو سکتا ہے، لینے کے بعد تو وہ پھر بدنام کرے گا. جی بابا، یہ بناتے نہیں. پیسہ جہاں بے احتیاطی کرتے نا سائیں بھائی، ایسا ہے لیکن یہ شروعات سے جب دعوت اسلامی کے شروع میں تو اتنے لوگ آتے تھے کہ ادھر زمین لے لو، ادھر زمین لے لو، تو ہم مطلب نہیں لیتے تھے. ہم کیا کریں گے؟ زمین تو ٹھیک ہے تم دے دو گے، اس پہ تعمیر کون کرے گا؟ تعمیر بھی تم کروا دو گے، اس کو چلائے گا کون؟ چلانا کو نانی ماں گھر تھوڑی، جنگل میں، دیہاتوں میں، کھیتوں میں، ہر جگہ تھوڑی مدرسے چلتے. حمید صاحب کو یاد ہوگا، حمید صاحب یاد ہے ہم آپ کے ملک میں ایک جگہ گئے، نام نہیں لینا جگہ کا نا سب کچھ، میرا خیال ہے رات بھر یہی ڈسکس چلتی رہی. جی ہاں جی سر. اور یہی ہوا وہ مطالبے پر مطالبہ. بھائی مطالبہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ مطالبہ تو کیسے مطلب کہ ہر چیز یوں مانی جائے گی یہ سب ہوگا نہیں ہو سکا. مطلب بعض اسلام بھائی کو زمین مل رہی ہوتی ہے نا تو وہ لے لیتے. بہت اچھی بات کیا ہے عبدالحبیب بھائی نے کہ یوں لے لینے کی ترکیب نہیں ہونی چاہیے. مطلب وہ دے رہا ہے تو وہ پھر چاہے گا کہ یہاں مسجد مدرسہ سب بنے, یہ جائز ہے اس کا مطالبہ. لیکن اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا یہ دعوت اسلامی اور ہم سب کر سکیں گے. نہیں کر سکیں گے تو خالی خالی خوشی خوشی لے لینا, لے لیتے ہیں اور لے لے کے پھر جو غموں کا سیلاب آتا ہے نا وہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے. تو ایسا نہ کریں, بالکل سوچ سمجھ کے لیں, ذمہ داران سے مشورہ کر کے لیں اور دیں. میں ہمارے اسلام بھائیوں کو عرض کروں گا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو بالکل آپ دیں. آپ جامعۃ المدینہ کے لیے جگہ دیں, مدرسۃ المدینہ کے لیے جگہ دیں, دارالمدینہ کے لیے جگہ دیں. ہمارے دارالمدینہ کی جگہ ہیں, آپ چاہیں تو اس پوری جگہ کا کرایہ اٹھا لیں کہ بھائی اس کا مانا کرایہ میں اٹھا لوں گا, ہم فیس وغیرہ تھوڑی لیتے ہیں, دیں. لیکن ذمہ داران جب اس سب جائیں تو میں ان کو یہ ضرور مشورہ دوں گا, جو بھی دعوت اسلام والے سوتے ہیں کم از کم اپنے اراکین شورا سے مشورہ کر لیجئے, نگران کابینات سے مشورہ کر لیجئے کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, بیرون ملک اسلام بھائی بھی, تاکہ ہم آگے کسی تکلیف سے بچ سکیں اور وہ فیملی یا وہ گھر یا وہ اسلامی بھائی وہ بزن نہ ہو دعوت اسلامی سے کہ یار یہ لے لیا. ایسا وہ جگہ کافی سینٹرل اور قیمتی بھی تھی, لیکن چونکہ وہ ٹائم فریم کا مسئلہ تھا تو آپ نے ماشاءاللہ اس وقت انکار کر دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے, ہم ٹائم نہیں دے سکتے. اس سے الحمدللہ سب کی تربیت بھی ہوئی کہ ایسا وعدہ ایسا کمٹمنٹ ہم کریں کہ بعد میں پھنس جائیں تو پھر لوگ بدزن ہو جاتے ہیں اور پھر دور ہو جاتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ذمہ داری نہ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال مسقط سے, وادی اقال سے بول رہا ہوں. مدنی مذاکرہ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں اور الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھ کے ہم کو قلبی سکون ملتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد جنید اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے 30 دن کے اعتکاف میں آیا ہوا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, پیر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مرید کو کیا کرنا چاہیے؟ مرید پیر کی اطاعت کرے اور اس کی خوشی والے کام کرے, اس کی ناراضی والے کام سے بچے. جب پیر کے دل میں محبت مرید کی پیدا ہوگی تو پیر کی توجہ بڑھے گی اور اس طرح انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب پیر بولے بیٹھ جا تو آپ نے یوں آڑی کریں کھڑے ہو, پیر بولے ہٹ جا تو نہیں جاؤں گا. اب وہ پیر کے دل میں محبت بڑھے گی یا گھٹے گی یہ خود سمجھ لے. تو پیر کی طاقت, اس کی خوشی کے کام کیے جائیں. پیر کی خوشی ہے کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں. پیر کی خوشی ہے کہ مدنی انعامات پر عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی اور رسالہ پر کرے اور جمع کروائے. دیکھیں اگر اس طرح کی پیر کی مرضیاں ہیں تو اس کو پورا کرے اور پھر دیکھیں. صلوا علی الحبیب صدا پیرو مرشد رہے ہمیں سے راضی, صدا پیرو مرشد رہے ہمیں سے راضی, کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی, کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی موتی اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے موتی اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے ہو جا ہو ان پر فدا یا الہی میں ہو جا ان پر فدا یا الہی میں ہو جا ان پر فدا یا الہی بنا دے صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته میرا نام منیر ہے درس مل خان میرا دودھ دہی دا کام ہے اصل یہ سوال تھوڑے کو پوچھتے ہیں کہ یہ دودھ دہی جرا ہوں یہ دودھ جرا بچ کو آدھا ان پانی دی ملاوٹ ہوں ہے لہذا ان شری مسئلہ کے ہے کہ اصل کو کس طرح سے خرید کر سکنے ہیں کس طرح سے ویچ سکنے ہیں دودھ میں پانی کی ملاوٹ کا مسئلہ انہوں نے پوچھا تو اگر یہ معلوم ہے اپنے گاہکوں کو کہ اس دودھ میں اتنا پانی ملا ہوا ہے تب تو یہ لینے دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے البتہ کوئی ایسا گاہک آ گیا جسے باہر کے علاقے کا آ گیا وہ نیا آدمی آ گیا اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے تو پھر یہ کہ اس کو بتانا ہوگا بنا گناہگار ہوگا اس کا آسان تو نہیں ہے طریقہ نفس پر بہت مشکل ہے لیکن ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمارے دودھ میں اتنا پانی ملا ہوا ہوتا ہے یہ لکھ دے مثال کے طور پر ہمارے دودھ میں وہ 10% یا 20% پانی ملا ہوا ہوتا ہے یہ لکھ کر لگا دیں آپ سمجھیں گے گاہک بھاگ جائیں گے گاہک زیادہ آئیں گے یہ سچا آدمی آہستہ آہستہ آپ کا امیج بن جائے گا انشاءاللہ کیونکہ ابھی دودھ بغیر ملاوٹ کے تو ملتا ہی نہیں ہے پانی خالی پانی تھوڑی ملاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا آنا بلا اس میں ڈالتے ہیں گاڑا کر دیتے ہیں پھر یہ کہ اب دودھ کہتے ہیں کہ بھینس کا دودھ ہے اس میں گائے کا دودھ بھی ہوتا ہے بکری کا بھی دودھ ہوتا ہے بکری کا دودھ بکتا تھوڑی ہے کون لے گا پتلا پتلا دودھ حالانکہ بہت زود ہضم جلدی ہضم ہوتا ہے اور طاقت والا ہے لیکن بھینس کا دودھ گاڑا ہوتا ہے لذیذ ہوتا ہے پھر اس کو انجیکشن وغیرہ دے کر بھی کوئی ترکیبیں بنتی ہیں اس کی تو یہ دودھ تو اگر 100% احتیاط نہیں کہتا ہوں بہرحال یہ ملاوٹ خالص دودھ بہت مشکل ہے اور ڈبوں میں تو خدا جانے وہ دودھ ہوتا ہے یا کوئی کیمیکل کا سفید پانی ہوتا ہے اللہ جانے کیا ہوتا ہے خالص دودھ کا چاہیے خالص دودھ چاہیے تو اپنی بھینس رکھو بھینس پالو اچھا چارہ کھلاؤ تو اچھا دودھ دے گی خراب چارہ کھلاؤ گے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی وہ غذا نہیں دو گے تو پھر بھی یہ دودھ ناقص دے گی آپ کو. انجیکشن لگاؤ گے دودھ بڑھانے کے لیے تو ظاہر انجیکشن کی وجہ سے جو دودھ بڑھا وہ کیسا ہوگا, اور جو اس نے غذا کھائی وہ دودھ کیسا ہوگا, پھر جو جانور چر کے کھاتا ہے اس کا دودھ اور اچھا ہوگا, باندھا ہوا ہے سارا دن اس کے دودھ میں فرق ہوگا. جیسے مرغی دیسی کے نام پر بھی اب پالی جاتی ہے اور اس کے فارم میں رکھتے ہیں, اس کے گوشت میں اور جو چھٹی چرتی ہے نا اس کے گوشت میں اس کے انڈے میں قوت زیادہ ملے گی آپ کو. فارمی مچھلی اور سمندر کی مچھلی دونوں میں فرق, انڈر اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہی. تو اس طرح یہ کہ اب دودھ خالص تو بہت مشکل ترین امر ہے, تو اس لیے اگر اس میں ملاوٹ ہے آپ کے دودھ میں وہ جتنی ملاوٹ ہے اتنا لکھ کر لگا دیں تو اللہ کرے گا تو آسانی ہو جائے گی. لیکن آپ لگائیں گے اردو میں, اب ہر فرد ہمارا تعلیم یافتہ تو ہے نہیں کہ اردو جانتا ہو, تو بتا لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک کو بتانا ہوگا. جب پتا چل گیا کہ بھائی یہاں اتنی ملاوٹ ہے تو جو جس گاہک کو پتا ہو کہ یہاں اتنی ملاوٹ ہوتی ہے تو ابھی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, اس کو پتا ہے پھر بھی لے رہا ہے, نیا آیا تو پھر بھائی پڑھ لو, بولے میں نہیں پڑھ سکتا تو پھر بتاؤ اس کو. یہ طریقہ کرنا پڑے گا. خوف خدا کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے, آپ کی روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ, کام آپ کا بڑھ جائے گا, آپ کا ایک لوگوں پر اچھا امیج قائم ہو جائے گا. جسے بعض اوقات میں کسی کو قافلے کا بولتا ہوں نا, دڑا دڑا ہاں ہاں کرتے ہوتے ہیں, ایک اڑی کر جاتا کہ میں تو نہیں جا سکتا, تو میں بولتا ہوں یہ سچا آدمی ہے, یہ بالکل یعنی کہ سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہے کہ میں نہیں جا سکتا, اور یہ جتنے بول رہے ہیں ہاں کر رہے ہیں, پتہ نہیں اب یہ مشکوک ان میں بات ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, ہاں کر رہے ہیں سب. تو یہ خالی ہاں کرنا جو ہے نا یہ بھی جبکہ اپنے دل میں کہ میں ایسا نہیں کروں گا, قافلے میں سفر میں چاند رات کو نہیں کروں گا, پھر بھی آپ کو کہا چاند رات کو سفر ہاں کروں گا, تو یہ جھوٹ اور دھوکہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نہیں اس کے باوجود اگر آپ قافلے میں چلے بھی گئے تب بھی یہ گناہ باقی رہے گا کہ آپ نے جب قافلے کی نیت کا اظہار کیا کہ میں سفر کروں گا اس وقت آپ کے دل میں تھا کہ میں نہیں کروں گا, تو یہ گناہ تو توبہ سے ہی معاف ہو سکتا ہے, کہ توبہ کرنی ہوگی. ہاں جو قافلے میں اگر اس کے باوجود گئے یہ نیت کا اظہار غلط کرنے کے بعد اس قافلے کا ثواب ملے گا. اچھا اسی طرح کسی نے منع کیا کہ میں نہیں جاؤں گا, کسی نے دل میں نیت تھی کہ میں قافلے میں سفر کروں گا اور اس نے ہاں کہہ دیا, تو بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا یا کوئی مجبوری ہو گئی نہیں گیا وہ نہیں جا سکا, لیکن ارادے کا اظہار کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے وقت یا ہاں بولتے وقت اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے 100% سفر کرنا, تو اب نہ جانے کے باوجود اس کو نیت کا ثواب مل جائے گا. جبکہ یہ ارادہ ظاہر کرتے وقت یہ دل میں 100% ہی ہو کہ میں جاؤں گا, اگر دل میں کچا تھا پھر کہے گا جاؤں گا تو پھر وہی دھوکا ہو گیا, پھر گناہ ملے گا, پھر کلیئر بات کر دے کہ یار اب اتنا مجبور نہیں کرو, پھر میں خدا نہ خاصا جھوٹ مجھ سے نہ نکل جائے میں مجبور ہوں میں سفر نہیں کروں گا یا میرا دل نہیں کرتا, آپ دعا کرو میرا دل ہو جائے, اس طرح کی آپ روکڑی بات کریں نقد, خالی ہاں ہاں ہاں نہیں کیا کریں, گناہگار کیوں ہوتے, کھوٹی کھوٹی مطلب وعدہ خلافی ہو, وعدہ خلافی کی تعریف یہی ہے کہ جس وقت یہ وعدہ کر رہا اس وقت اس کے دل میں یہ کہ میں ایسا نہیں کروں گا پھر بھی ہے ہاں ہاں بالکل ضرور کروں گا میرا وعدہ, تو یہی تو وعدہ خلافی ہے. تو ایسوں پر تو اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی لعنت اترتی ہے, اور نہ اس کے حدیث میں وعید ہے نہ اس کے فرض قبول اللہ کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے, بہت برا بندہ ہے وعدہ کرنے والا, لیکن جس کو دیکھو وعدے کیے جا رہے ہیں, ہم یہ بھی کریں گے 12 ماہ کا سفر بھی کریں گے 25 ماہ کا سفر بھی کریں گے, اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں بول کے جان چھڑا گیا, یا یہ تحفہ مل رہا ہے تو تحفہ پکڑ لو 25 ماہ کے نام پر مل جائے گا اور جاتا کون ہے, یہ تو بالکل بہت سخت گناہگار ہے اس آدمی کا, چاہے کو مسجد میں آئے ہو یار, اگر جھوٹ بولنا تھا جھوٹے وعدے کرنے تھے دھوکے دینے تھے تو کیوں دوڑے ہو یار, اب نہ بول دو صاف نہ بول دو, اگر کسی چیز کی وجہ سے یہ پین ملے گی چاند رات کو سفر کون کرے گا, تو اب اگر پین کے لیے کسی نے ہاں کیا اور سفر بھی کیا تب بھی اس کو ثواب کیا ملے گا, پین کے لیے یا اللہ کے لیے. تو جب بھی کوئی ایسا تحفہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اپنے ماحول میں, لیکن اپنے دل میں یہ نیت ہو کہ میں نے یہ کام کرنا اللہ کے لیے, یہ میرا ٹھیک ہے وہ تحفہ ملا مجھے لیکن اللہ کے لیے کام کرنا, تو ہی ثواب ملے گا. بلکہ ریا کی تعریف پر غور کرتے ہیں تو پھر بڑا ڈر لگتا ہے کہ ریا کی تعریف یہ کہ کوئی عمل, کوئی نیکی کا عمل, عبادت, کیونکہ مدنی قافلے میں سفر بھی عبادت ہے, تو عبادت اس لیے کی کہ کسی کے یعنی لوگوں کے دل میں میری عزت بنے, مقام بنے, تو یہ ریا ہے. یا مجھے یہ اس عبادت کی وجہ سے مال ملے, پیسہ ملے, تو بھی یہ ریا ہے, ریا کاری ہے اور جہنم کی حقداری ہے. تو عبادت خالص اللہ عز و جل کے لیے ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جاتی ہے, مور لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. اچھا یہ کہ مدنی کسوٹی میں ایک عیسائی بھائی نے وہ نبی کی نسبت اور لاٹھی کا بتایا تھا, میں نے کہا یار انہوں نے صحیح جواب دے دیا. وہ کون عیسائی بھائی تھے؟ ساتویں یا آٹھویں سوال پر. اچھا آپ نے دیا تھا, میں نے نیت کی تھی کہ آپ کو یہ کتاب پیش کروں, میں بھول گیا تھا. اب آپ آپ اب یہ بولتے تو کتنے دن میں پڑھ لو گے؟ کتنے دن میں پڑھیں گے عبد الوحید؟ پہلے نیت پڑھنا بھی دینا ہے. بہت پیاری کتاب ہے, ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ والوں کی باتیں جلد اول. پیارے باپا جان انشاءاللہ عزوجل رمضان شریف میں مکمل پڑھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. آپ معتکف؟ معتکف نہیں, مگر یہ مذاکرے اور یہ بھی ضروری ہے انشاءاللہ, ورنہ پھر وہ شوال المکرم کے آخر تک پڑھ لیں انشاءاللہ. مدنی مذاکرہ ہمیں دے دیں انشاءاللہ. اب یہ کہ چاند رات والا اعلان حاجی امین کو خوش کر دے, اس کا بھی اعلان کرو. سبحان اللہ, آج انشاءاللہ حلقہ نمبر 31 سے 35 تک کے اسلام بھائی امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے. حلقہ نمبر 31 سے 35 تک کے اسلام بھائی انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے, اور انہی میں وہ اسلام بھائی جو امامہ شریف کا تاج سجانا چاہتے ہیں وہ تربیت گاہ سے رابطہ کریں, پرچی بنوا لیں, امامہ شریف ماں نئی تھیلی بھی اپنے ساتھ ہی رکھیں تاکہ امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ اپنے ہاتھوں سے ان کے سروں پر امامہ شریف کا تاج سجائیں گے. اور حلقہ نمبر 46 سے 50 تک کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کریں گے. باقی بھی جو اسلام بھائی یہاں موجود ہیں میلاد حال میں, وہ چاہیں تو یہیں پر تشریف رکھیں انشاءاللہ عزوجل, ان کی بھی یہیں پر سحری کی ترکیب بنائی جائے گی. تاج دار حرم شاہدی تم پہ ہر دو کروڑوں درود و سلام, تاج دار حرم شاہدی تم پہ ہر دو کروڑوں درود و سلام, تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی, تم پہ ہر دو کروڑوں درود و سلام, تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی, تم پہ ہر دو کروڑوں درود و سلام. امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دو کروڑوں درود و سلام, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دو کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہدی تم پہ ہر دو کروڑوں, اب بلا لو مدینے میں آثار کو, یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دو کروڑوں درود و سلام, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دو کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہدی تم پہ ہر دو کروڑوں درود و سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك, فلك الحمد ولك الشكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم آله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله.